بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تصيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ترى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون. فإن تودوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد. والذين لا يؤمنون بالله قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فلمكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فهر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخفيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. سورت نحل مکی سورت دے تردی پلیاز کے پارسم پز سورت حجن نازل شوئے دے ربط او مناسبت دے دمخ سرا ارکلاس سورت حجر کے ترتیب دو سورتنو کے پارسم پز سورت حجن او نزول کی او یائم پز سورت کاف نازل لے ربط او مناسبت دے دمخ سرا ار کلا چ صورت ہجر کے نزول دا عذاب و قوم سابقو باندے صورت نحل کے وای چ پتا سو ہم عذاب راضی یواز پا گئی نو عطا امر اللہ. یا صورت ہجر ختم شو کو توحید باندے صورت نحل کے وای چ دا مسلو منی گنی عذاب در باندے راوالما. یا ہجر کے ترغیب و قران تا نو صورت نحل کے هم ترغیب قرآن کریم تا ورکی. یا دوالو صورتونو شروع پا توحید شوی وازه که متصل لورو. یا ایجر که ویلو فسدا صفا بیان کوا صاف صاف بیان نو صورت نحر که وائی چتا تی بائی کاتو کو نو مصیبتون و پتا رازی زکر چه کلب صاف بیان که نو بائی کات برازی نو چه بائی کات راگه نو مصیبتونو برازی نو چه مصیبتونو رالن نو پاگی با صبر کے دن کے سکے سم مسائب رالن تکالیف پاگی با صبر کے. یا صورت حجر کے ویلیو چستا سے نتنگی گی ما تا پتر پیغمبرا پیترازنو دخل کو. نو صورت نحل کے ویلی چو وس بیر صبر کوا سینہ دے تنگا شوا نو صبر کوا او سینہ متنگوا سینہ ڈال کا. یا صورت هجر ختم شو په مسلې د توحید باندې نو صورت نحل کې پاره اوس مختلف قسمه ادله پیش کړي ذکر متصل لولو یا هجر کې حال د تباہی د کفارو ذکر کړه نو صورت نحل کې حال او مثال د اعمال د کفارو ذکر کړي ذکر متصل لولو یا هجر کې د ابراهیم علی السلام بیان وکړه چې आवाज میدان کې ولال له بیان کړي نو صورت نحل کې وی چې आवाज خوده وسره د आवाज والینا الله ته ډر ویلی دا ان ابراهیم کان امتن قانتا لله یا لسم وجا صورت هجر کې حال د کفارو ذکر کړه د تباہی دنیا کې نو صورت نحل کې علت د تباہی ذکر کې ځکه متصل وروړو نورم کلو جوهات دي ما د دې صورت د مخ کې سره پنځل د ثوابت لیکلي مخ القرآن کې حداغینه مې لس بیان کړو امتیازات د صورت نحل صورت ممتاز ده په کثرت د ادله او عقلیو متنوع او باندې دارنګي صورت ممتاز وجود ده په بیان دا مچای باندې دارنګي صورت ممتاز ده چې چا ایمان ورو او عمل وکړو نو زبا غلا خسته زندگی دنیا کې نصیب کما الله دې زمنګ نصیب کی حیات طیبه د دنیا او د آخر باور کم یا صورت ممتاز ده چې ابراهیم علی السلام تعالی تولګه ویله سم کې نه وې تاسو کې تاسو یا ها صورت ممتاز ده په بیان دا بی وقوف خزه باندې چې سان دا غرمه ما سپخیمه پورې یو کار به وکړو مالوچ به یو ځیکل او به ریشل او اودل او بیا به ما سپخیم ما ځکن نه پس بیا ختم کړ دا بی وقوفا دا بی وقوفونه کار مکوا چې یو عمل کې او خپل عمل برباده په شرک او په بدعت باندې دا شو ولي کې دا رنګي صورت ممتاز ده فنور امثلو په کثرت دا دلو یو لس دولس امتیازات دي د دې صورت د ما ها دا رنګي صورت شپږ سي تقسیم د صورت نحل شپږ سي اول عسا دوشتم آیات دوشتم پوره پائے کې صرف دلائل عقلی دي دیم عسا پنځه دوشتم آیات پوره او پائے کې زواجر او بشارات دی رتل دی او زیر دی دری مجلسا اوصل و اقتمایاتا بولے پائے کی دلیلی وحی نقلی جمعی دے دا انبیاء اونا پیس باد توحیل سنورا مجلسا پنزش پی تمایاتا بولے پائے کی دا ذکر کے طول زمان محتاج و منقاد دی پنز مجلسا دری اتیائی مایاتا بولے او پائی کیوئی نیمتن و ٹول زما دی او شپگم ایسا تراخیر پوری شپگم ایسا تراخیر پوری او پائی کی مختلف حالات قیامت ذکر کے تا تقسیم دو صورتو مقصد دو صورت نحل او خلاصہ دو صورت نحل مقصد دو صورت رد شرک مطلقاً او اس بعد توحید کئی بالعدلت العقلیہ والنقلیہ والوحیہ دو صورت نحل مقصد دے اس بعد توحید پا دلو متنوعو بانے متنوع قسم آ قسم دلائل خی دی صورت کی دے انسان سترگ روخانہ کئی دی صورت کی دے انسان دلائل اغتا خی دی صورت کی د انسان نعمتونه پاغبانه کي چې پتا ما سوره انسانات کړي مړه وګورا ته دغه ناشکرې ته دغه نافرمانه دی صورت کی زیری اور کي دی صورت کی ير اور کي دا مختلف طریقې دی صورت کي اس بعد توحید کي فاضلو عقلیو سرا او رد شرک کي مطلقاً تو دا شرک غرب دو قسمونو اعتقادی او فعلی دا غیرت کئی صورت مشابه دے دو صورت انعام سرا پا کسرت دا دلو سرا خویو فرق شتا دا غیر سرا مشابهت شتا خویو فرقم پکشتا صورت انعام کی دلائل داول شروع کلیو تر اخره پوری کلا اول کلا اخر کلا منظر من مزک دلائل بوزی من مزک مسائل بوتلل او د دې صورت مقصد دا دی چې یو باب شروع کی نو پاغه باب کې هغه مسله بوزی پاول ایسه کې صرف دلائل بوزی بل مسله نه بیانې اول او اخر کې توحید په من مزک ټول دلائل عقلیه د انسان عقلی منی هغه خې د انسان عقلی منی هغه خې داود توحید او پاغه ادله عقلیه وګوره دلائل خې د اول تاسو وګورئ دلائل د دې متونو شروع کې د دې متونو باب روان کی دا نعمت مې کړي دا نعمت مې کړي دا نعمت مې کړي مزکه بل مسله بیان چیری چې کله د زیرو بیان شروع کی او د یری نو بیا به بل مسله نه بیانې دا زیری دی دا زیری دی دا یرا دا دا یرا دا نو د دې او دغه فرق دا دی په دې ځان کوهګه ولی یو سلیوی چې سورته نحل مشابه دے د صورت انام سرا منو چه مشابهات شتا و یو فرق مسئلہ شتا د دی صورت خصوصیت دارے چه یو مسئلہ روانے کی مسکے بلا مسئلہ نبو جی خبر خواز را حد تور سی باغا مسئلہ بیا پریف بلا مسئلہ شروع کی انام کے داسے نو انام کے توحید مسئلہ بوتلا دلائل بوتلل زواجر بوتلل زیر مرکاو تخویف مرکاو مختلف و مد مزکی دا مسائل بودلن دا غسل بودی اولو بوری پر دلوشت آیاتونو کی دلائل خیر صرف دلائل دا دلائل منگو سلامون دوز او پر دوی مئیسا کی صرف دلوشتم آیاتنا دلوشتم آیاتنا پینزا درشم آیات پوری گورا پر دیکھ دلائل نشتا ہو زیری دی او زواجر رتلی دی دا مشرکان و حال بسی چی روحونت فرشتی اخلی جہنم کی ویسا حالت وی دا مومنان و حال بسی چی روحونت فرشتی اخلی جنت کی بسی دا اے حالت بیان منتا دارنگی بیاشت رہیم باب شروع کی دلیل خی اجماعی نقلی وحی اغب یا خی بیا اوصل ویقتمنا سنورم باب شروع کی و پائی کے ویٹول زمان محتاج دی اللہ و اکتاس و اکستاس سوری دی خی و کست رب تاولی رولی تول فرشتے تول زمان تابیری زنان دی ما شمان دی جنکی دی مذکر مونس تول زمان تابیری او بیا چه دنی متون باب شروع کی انو آخو سم نمتون بیانی پینزش پیتنا تدری اتیا پوری دنی متون بیان کئی باران تو گورا زناورو تری وګورا انسان ازان ته وګورا او دا نعمتونو بیان شروع کی او درې سرور اتیانا تر اخره پورې بیا د قیامت حالت بیانې دا لدا صورت مشابه د صورت یانام سره ده په کثرت د ادله او صلاح او فجدا طریقې باندې د صورت کی اول دلائل خې دا دلائل فجدا انداز خې اول توحید بیان کی انه لا اله الا انا فتقون دویم آیات اتا امر الله رابشی عذاب دا اللہ عذاب رازی نوچه عذاب رازی دا مسلو منی انه لا اله الا انا چه رشتر بل حاجت پورکو انگی بی زمانا حاجت زپورکوم دا مسئلہ ثابت را فاضل لہو ادلکم کردی نو سکورا خلق السماوات والارضم اسمان تا برو گورا شکت ازمکی تا گورا اسمان ازمکی پیدا کریم بیا بیاوی انسانا لغن دزان تا گورا خلق الانسان من نطفہ تمیدی او ساس کی دوبونا پیدا کرے اسمان ازمکی خودلوی دی او خپل ځان ته وګوره د یو ساس کې پیدا یې بیا جگړ کې بیا وی انسان د خپل پیدي زناور ته وګوره ولالعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع زناور مدل پیدا کړی دی پای کې ډیر د پیدي سيزونه دي زناور او کدا چې وړي دي زناور باندې دا چې وختري چې دا غینا خلق قالینو نه جوړي داغینا خلق لمسی جوڑی داغی نقل قسما قسم سیزونا دی جمی اردول جوڑے ومنا تاکلون اباز دون سی والا لیکی وقی اخری باز اخریم بازونا دی جمی اردولی دی مدافعات سامان جوڑے سرمنونا او باز داغی نقل وقی اخری بیاوی ولکن فیا جمالون حین ترحون تاثلا دیم زناورو کی خواهش دے سنگ خواهش دے سار دان دی پو گئی خیرے او ساروی دو روان کری سار او ماخا میرا والی بیا کورتا مارا ویلکن ننمی ساروی مالی شوی دی پی بری روکی ولکن فیا جمالون حین ترحون وحین تزرون برا آسمان نوز مکیری پیدا ما انسانات ہمیں پیدا کرے دی او ساس کی انسانات آنما زناور پیدا کرے دی زناور کی دی بچاؤ اور خوراک دی پا زناور کی استاتو خائص دی سورا خیستا خیستا زناور دی غوامی خی دلگورا دارنگی انسانا والخیلا والبغالا والحمیرا لترکبوا وزینا دا دلائل بیان روان دی اس انسانا خر قچر اسنو تو گورا خر تو گورا قچر تو گورا اس تو گورا پاگی دفاس سورے پاگی سور لکے پاگی نمائش کے نند جمعی رضا کنا خیر دی اولی کی غالبن نی دی جمعی کی دی ادینا ترمان کی پور خلق دا سن از غلی اس پیز غلی معلومات کے ام چا خر لمبولی خی صفا کری چا گاڑی او سکداز پٹانگا کے تر کبوا وزینا تاسو پی سرلی کو یو زمائش ہوم دے خواہش ہوم دے آرہا دو کا خلا پورا دیس زنو سرلی دے رکھا مارا دا سرلی دا پگرونو قبائل سیمو کے دے رکھا کی گی چپارا اس سورے او پا کچر سورے او پگرونو کی روانی او را کچر دا سسو او دا روانی پگرونو پارا تیز تیز روانی او بوجین دیزان سری خودی دی پاگی او تم پی سوڑے والخیلا والبغالا والحمیرا لترکبوا وزینا باز نمائش دی نباز سور دی دا نبیاوی ویخلقو مالا تعلمون نور بدل پیدا کما دین علاوا باری جازو نبانے سورے گئے نبر پاوا کے اگورا پاوای جازو نسورے گئے دارنگی باز خلق ایسے نمائش دے پارک گلتی جازونو کی معلومات کے خلق گوری چالک اپلانی دلانی علاقی دزو او بازی دسولنی دے پارا سا زیو فل مقصدون آسے رئے دا شروع کریو خانو برے ذکر کرا خطے ذکر کرا دلمائی سیزونے ذکر کرا انسانی احقیقتی انہوں کو رو نو سوی راشا دا چکم شیط تخری دا گیا گانی فسلنا دا دیا سلو گورا دا دا کم دینے کی بیا لسم آیات والذی انزل من السماء ماء اگورا باران برنو روما ستاز پاری شراب نسکلکو ما پتاسو بسکما چنی سمندرونا ابراشی ومنو شجرن فی تسیمون پاری باران پزریا ونی زرگنو ما گیا گانے داغے نٹو کوما اپائے کی ساری سر ہوئے وہ ارے کہ سکال میرا بادرہ سکال لنبا بادرہ جا سارو کارن کی گی او خلق دیو واخو گیا گانے مروری اللہوی ومنو شجرن فی تسیمون تاسو پائے کی غوان سر ہوئے ساری پر کے سرے بیا ہا گڑ برے خوشحال رے وہ سکال بادرہ ساری برے مرے گی یوم بیتو لکم بیت زرا و زیتون و نخیل و لانا و من کل سمرات زرغنی تاسلا پر فصل زیتون خونان و کجوری و نار او دا حر قسم میونا حر قسم میوی در او باس مسلیا این نبی ذالک لایا لوگوں نے خصوص کہو دی دلائے لکی کرم اگورا لار شدہ سے بر اگورا اسمان نتا کت اگور ازمکو تا نزان نطفیت اگورا نزناورو تا اگورا زناورو کی دا بچاو سامان تا اگورا دا چکرالی تو پیدا دسر دا جمی گرم او دا واسکت دا گرم دا وعده کوم نه جوړه پته شتا دا زناورونا داږي فیض حاضرېږي آئی کی استاسو خواهیز دے خراو قچرو زنو تو گورا دے برا باران دیو بوتو گورا پاگے قسما قسم زرگنو بوتو گنو تو گورا پاگے قسما قسم باغنو تو گورا باغ تو گورا کدا باغ شلشن باغنا دا امرودو دا سیوانو دا انارو دارنگی باغنا دا خطکو دا اندوانو بیاوی وَسَخَرَا لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّارَ وَسَخَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَرَاتٌ بِأَمْرِهِ اگورا مرا دیش پی او رست اگورا انقلاب چارا ہو سیش پا او رست کے ساچ من کے راستی رو نسارو اگورو غر مرا فماسی خمتیم روان دے وَسَخَرَا لَكُمُ اللَّيْلَ شَفَرَاتُ وَالَلَا وَالنَّارَ رَسْلُ وَالَلَا والشمس دی مها محنر تو ګورا والقمر دی پسروستو سپمای تو ګورا والنجوم سپمای پسروستو ستور تو ګورا مسخراتم به امری تابع کریشیری په حکم د الله دا راتوا دا چا کری دا کوم ولی او کوم فلالی کری بابا کری سریا دا سوره خسته خسته دلائل من ته قران خیر دیکھ نه چا تصرف شا براو کدا باغونو دیمیو برا اسمانونو کی مختلف نظارو تو گورا بیاوی لون دی مخی لارشا وما زرار دن دلار دی مختلفا نلوانو و مختلف رنگونو تو گورا انسانا دا رنگونا بازی تور دی نو بازی سپن وما زرالکم فی الارض مختلفا الوانو مختلف رنگونو تر گورا تول یو شان ندی یو بل تکوری نو یو شان بل بل شان یو سترگی یو شان بل بل شان وما زرالکم فی الارض مختلفا الوانو رنگ پر رنگ میوی نو رنگ پر رنگ رنگونا دی انسانانو میو رنگونا تو گورا باز خطکے سر دے باز جل لے بازو کی پری پری ریخ پلا او باز غن دے و ایدا فلانے دے و ایدا فلانے دا و لطو بیا گو دے اندوانو تو گورا بازی حد پاس اشنی ری باز حد پاس اسپنی ری باز غن دی دیو باز اگ دی دا مختلف رنگونو تو گورا بیاو ایدا غفر دا ملاخ قتل آرشا والذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا دې سمندر وېکې د دریا وېکې دې میانو تازه غوښه تو ګورا تازه غوښه ولې کله به کبانو غوښه خورو نن به کبانو لزو ها لحما طريا غوښه تازه تازه غوښه نه لګون دې کتلار شا وېتا تستخرجو منه حليتا تلبسونها دا دینا سامان روبا سے سرو سپن زرگر آگے نبیا چلی ہو گیا شکر میں گئے گان آگا تے لری گی آواغا تو ادل لیو سی حواتران فنکا تے دریابنوں کی کشتو تو گورا مواخر فیش لون کی رو بولارا اوبش لئی او پشا اوب پریدی او مخی روان دے مواخر فی ولتبتغو من فضلی چه اولتے پدے بارے پکشتے لانچنو باری جازنو کے پورے اوزار مالو گتا لعلکم تشکرون دا دلائل شروع کرو و انسان آسمان نوز مکتو گرا دا چا پیدا کری ری انسان آت میری او ساس کی پیدا کری انسان آت علمہ زناور دا بچاو دا فیدی دا پارا پیدا کری ری باز غوخی خوری انسان آت زناور تو گرا وا غری میخی بیزی ساروی تو گورا سوڑا خیستا دا باند لگی کور کی اولی رولی تی ہاں میخی او غا تو گوری نو خوشحالا شی ویر انشاءاللہ سباو دا بیگارا تارنگی والخیل والبغال والحمیرا خرق چر سنو تو گورا دی خیستا خیستا گارو تو گورا کور موٹل جیپ والال لے اترکبوا وزینا ویخلقو مالا تالمون بیا برا لغن دی اسمان دی بو تو گورا بیگا شی بشی واللہ دی بلا مکیلو والذی انزل من السماء ماء برنو بورو ما پاغو بو باندی تاسو ہاں بوٹی زرگونی گی لپاغو بوٹو کی پاغی کی بیا تاسو ساروی سروی جول نوالے رے ابیا کاریزا کے نور گیاگانے کے جون کیا چھے وادا دا کمزے نو یرا دا چھ باران نوے نتاب واخد کمزے نو کھولو دارنگی زرغنی تاسولا پاغیبانی الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل سمرات که باران نوے تاب اندوانی کمزے نو کھولے که خوشکا ہو چلے را که باران نوے تاب خطرکی دے کمزے نو کھولے دارنگی بیاوی برا اسما لګور حکتا پورتا کدا نو بیا پورتا لار شي وسخر لكم الليل والنهار دلائل شروع کړی شپه وګورا آرام پکې کې رز ته وګورا درس او تدریس او تیاب پکې کې نور ته وګورا بل نوالي بل نوالي والقمر سپوږمې ته وګورا والنجوم مسخرات بمري ستوره ته وګورا ورپسې دی ور روان دا مالا مختلف رنگونو تنبکی کرا کرا گورا میلے دلال شیئے او قسما قسم ساروی را گری وما ذرا لکن فی الارض مختلفا الوانو رنگ برنگ میو تو گورا دی انسانانو دی رنگونو تو گورا او دی رنگونو بیاخا معلومات پا حرمینو کی گیا اللہ دی منگو لبوزی ذکر دو پولی دنیا مخلوق از دا گنڈی گی در دا خنو گنڈی گی سر دا پاکستان خلقتا سر زیر آو جی دا چال تلار شه دا تور وینی چې الله دا تا پیدا کړی څنګه دا سه تور دا سه خستا دا سه سپین دا سه سرو دا سه دنګ دا سه والو په یو دا د زین باندې وای مختلفن الوانو نبی او دریابونو تلار شه لامن تریا کبان تیرو باسي دا غیر سرو سپین تیرو باسي زنارا غیر سونا جوڑا کی او پاکی متین دامونو بانی بیا لگئی آکشتو دو گورا لانچونو دو گورا بیاوی زیرا و القا فی الارد رواسیا محامو غنو تو گورا غنو دی خیستا خیستا ساوی پکی دو غنو خلق سرے و القا فی الارد رواسیا انتا مید بکوم چپتاسو نقوزی و انہارن دے دریابونو تو گورا اباسین تا دے غط نیر دا گواتی تو گورا شادا دا کولی لندی سن تو گورا دے دا اور خیال کوا وصو بولن محام غطی غطی لاری مدل پیدا کری دا نشن ویدا و دا موٹر ویدا موٹر ویدم کلا کلا گورا موٹر وید بندے کی رسن کاری ہو کاری وصو بولن پلنی پلنی لاری دا مدل پیدا کری سرو لعلكم تهتدون دا موٹر وی بیان دا دیر مخیر قرآن کی شئی ہوگا سبولن لارف لنی پلنی لارف لنی دی بیاوی یرا وعلامات کم کم با ذکر کوم وعلامات دیری نخیری زما پیوالی دیری زیادی دی وعلامات دیری نخیری وبن نجمی هم یهتدون آفستورو تاسلاب امیدش پی نبیاوی افمی یخلقو کم اللہ یخلقو آیا اوسو چه پیدا کئی دا سی زنا پشار دا غچا چا غانشی زخو دا سی ذاتیم چه دا می پیدا کری دی چه دا تاسو چا ترا مدد سوائی نواغ سی پیدا کری دی سا پیدا کولی شی کچھ کرتب تو دیکھ کسی نو غیر کر پائن تردو کشمیری نزمان شبیر نشیر نمتن راوز لاتو سوام لو خالق دار سزے نبیاوی نل سمایات کے واللہ یعلم ما تسرون پویا پار سبان زیمام نبیاوی رشتم آیات کے آغا چتا سو چاہتا را مدد سوائے امواتن آغا گورے ملدی غیر واہ آئین آغا جوندی ندی ملدی گورے ملا نوٹ سرے ملشن آغا پوئی گی بیا امواتن غیر واہ ملدی جوندی ندی وما یشورونا ایالا نو دے دمونو تا ولال بابا کتا خودے بخلے نزو تالا را گلے و مالا جوندی لار شاو دعا دیو گارا منو نسو والے آخ استا دعا تا محتاج دے امواتن غیر و حیاء و مای شورونا ایانا یبزون زکا مددگاری او دے الہکم الہ واحد مددگار ساسوی کیو دے نبیان نور قسم نمتن بیانے لار شیو بوری پینزش پیت آیا تا پینزش پیت آیا تو گورے واللہو انزلاو دا نمتن مخی دلائل بیان تا اس نمتن واللہو انزل من السماء ایمان اللہ برنو بورے او بورے زمکا پی تازه کی زمکا پیشنه کی غبیاوی و این لکم من العامل عبرا زناورو تو بورا ده زناورو دنا دیگی رکی ده انقلاب تو بورا نسخیکم مما فی بطون من بین فرس و دمن لبنا خالصا سائغا للشاربی ده بدا سزدکوی کلکل به صورت نه حلم وی کلی کی دانه دې بس دا هو صرف دلایل دي نه دا چې براغونډه او دا چې بخلکو کې شوق پیدا کې چو مخلوقات دلایل د الله دي او خلکو نعمتونه د الله دي نه پدې کې مخلوق څه کوي چې تدا مدد څخه غیر دی وایل لوګو فلل عامل ابراهیم لسخيكم مما في بطوني من بين فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربين وا گرمی کی بیزی تو ګورا ولی دیوا خو نسکلی دیوبو یو طرف ته ویني نو بل طرف ته خوشا نو روان ته صفا خسته شو دو ګورا دوینه رنگ پکشتا نو خوشانو رنگ پکشتا ها بیا پکې دا نور بپکې ملاو شو نو واچه دوی به کې رنگونه ګډ ورکی بیا الله ته کم پیدل کې پای کی دو بو ذائقه نه پای کې د سټو رنگ نه پای کې د وین رنگ نه خالصن صفا پیدل کوما دا رنگي صفا مال عبادت کا دې عبادتونو ټول ملاوت ملاوت ده وا الله وی زمان نعمت تو ګورا وا غري میږي بيزي تو ګورا بل دي وا خو نسخري دي وبو سپيني وبسخري دي او شنو واخي خولل دي اوا ګډ کی دلدل شوي دي مشينري په جوړ شوي دا دنا بیا دا دینا وبيو خاطري دي خوشال بل خاطري دي پي بل خاطري دي وينه بل خاطري دا وَإِنَّ لَهُ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا صَفَا بَيْرَاجِي بِأَوْيُبُرَا فَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَنْعَامِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا مَّيُودَ قَجُرُونَ غُرُ دُغُرَا أَنْغُرُ رَوْلِي وَالَكَ دِنَ مَالَ يَوْ گِلَاسَ جُسُ بَاسَا قَجُرُ رَوْلِي دَاغِنَ وَي زَالَا جُسُ بَاسَ مَا أَنْغُرُ هَا کجوری چې د شپې نو بو کې واچې او ساری بیا هغه چان کې او هغه بوش کې کجورو ډېر طاقت وړي بری ډېر د طاقت وړي ها خو چې ارزاني و چې له سره خپل روټه پوری اریان نه نو کجوری څنګه والی ها کجوری و بو هغه نه خلک جوسونو باسي لري طاقت وړي بری دارنگی اللہ وی جسنو دو جوڑے جسنو دو باسے گورا اللہ وی مالکیو اوبیو خاوریو بوٹیو بازے اورنگون جدا خوندنا دمیو جدا بازے قجور دو رئی بازے قجور دو رئی بازے دو رئی دا چه عربو تلاسنو بیا پتہ لگی تا قجور کسمو نئی بیا بازے یو ربینا تا پوسکا زافرانو قجوری وی او پپرش کې مال اورو نور من مانو نو مال کې هولا نما اورته نما اورته ودا اصلي کجوري دي مې دا کجورو سو قسمه دي تاسو په مل کې شپکشل شپکشل کجوره د من قسمونه لري ها یو سل شل نما اورته مې اصلي کجوره کمرا نامات اشاره او په پپرش کې پتا ودا دورا وا ها نو مې دا څنګه اصلي دا خو ما دا ودا دي د قیمتي را حدا علاج دے باز مرضونو دے پارا حضرت دے پارا شفا دا بودنو آغا ترا پائی کیا اصل نہیں وی پی غد میں مبولا ایمان را کی نستا آغا چل لے کلا کلا پکاتو بسکے چھے حاسد رنگ گئی اگورا لاوی میو تو اگورا لاغیا خورا کنون جو سنو تو اگورا او مشرک اللہوی لوگون دے خودی میو کی سوچو کرا دے لچا پیدا کری انگور تو گورا سوڑا خیستا گوڑیا کے جوڑا کرے را پائے گی تالا سوڑا خیستا بسا تری ری انگور کے سوڑا خیستا بری بودا سرے چگا خونے نیم دا چکنو تیری کی آگا ماشوم چارا اخلی کی گا خونے نیم آگام تیرے قجوری تو گورا پستے قجوری انار جسو گورا اللہ اداد اللہ چاکری مارا داوی نه فلانی بابا فلانی زیارت داوی لوگوں دے مخ کے بل نعمتو گورا خیستہ نعمت دے از بیمارے شفا ہوندہ واللہ ربکا الاللہ لے ان اتخذی من الجبال بیوتا اگر مچائی دا خلی دی گناہ زمانا نکو مقصد دیکھو رکھو مانا روستے گا کو مچائی تا اگر خلی دی خیستا گلان نسکری دی سپری صفا ہوگو خلی دی گلان نسکری دی بو خلکی کی دزاز نخلی کی گبینان نروان دی پکتار روان پکتار سنگا روان دی بیا او تو سا معمولی چیرو گنو دا سے تنظیمی دے دا سے تنظیم خودشتر کتے بیا خلاشی تا یو مچھئی دا معمولی دا سے لاس دا سے کا تو بے بالا را پاندی دا سے منظم تنظیمی دے او خلی کی گبین دے وستانو خمالا مچھئیم خدا خیستا فیدا ہو رکی لطا دخلی گبین خلقو لکنہ ہو رکا چه ده توحید و ده سنت آوازو کی او ده گبین خیستا خیستا خبری ده توحید و ده سنت خلقو توبا چی او ده اولوار کی سخوگواری مشتا و زهر مشتا تاگه ہو خوگواری چرت نرازی او که خوگواری اشتا خو زهر نشتا زهر بایکار بکی ده غلط و خلقو سرا مچه ده نخدا چه صبح دوستی نو اغلا خوگواری ورکی او کلی کو سبرغیگی نو زهر ورکی ها اغلا شپه که بیار گوری خپلا ور دوست ده دشمن مواهد ده نو خوگواری ورکی مسلمان ده پا مقابله که ده سرکلک شو نو بیار زهر ورکی مچه ده اگور مچه سنگه خدا خرابان ده و خم ده اگور مچه ده خوالی ده گلا نسخری ده با لکه گی رزا نخلی گی گبینا نروان ده پلار او داس خیستا مختلفا الوانو فی شفاو للناس مختلف گبینان دی رنگونا باز اسر دی باز اسپین دی و باز تورو کسما قسم رنگونا دی او شفاو چکل دی سینه خرابای یو دو چمچه اسکا ارس ختمی گی مرئی دی خرابای زکل کل اسکم کل دیر تکلیف شی یو گورت اوکم آغا شفا آوخ سنداشی مختلف الوانو فی شفاو للناس پده کی شفا دا دفارا دا خلقو شفا بکیڑا خیستا شیر ہے گبین کچھ اصلی بیاو بورا انسانا زانتو بورا زوانی نشو بورا واللہو خلقکم سمیتو فاکم وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ عَرْضَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَا بَعْدَ عِلْمٍ شَيَعَ انسانا لوگن دی زانتا بورا زانے نشوی بورا اول معصوم وی نو ٹول زور دی پا خو کیو نو بیش نوجوان شوی نو ٹول زور دی پا سینہ کیو آنچا سبا دی لاس اچھا اور ایک سوچتا سما تا لاس واز مئی نو چه نو جوان شوی نو سینک زون شو و دا غینا روانی چه بودا شوی نو روانی پدریخ پو بیا روان زیخ پی پی جنی دوخ پی اقفلی یو پدا مسائی بچیا دا کم دیر نالی چرتا نیگو ولی ما تو خوندخ کاری بچیا او گورا انسانا زوانی نوشوی بودا روانی پامسا تو دا انقلابات دی تیرا او سری بیاچا لوگون دیو گو دا بابا را او سری گنا دا را کاکا سب را کدا حالت را و دا را دا بودا گارو کم بابا را دا بودا گارو بودا بابا شتی ایر دا تی پاتی شده گرم که دیل اخیار شده هم جوڑای دا خود و خوشتا دا بچوشتا دا دانوشتا دا گزمشتا دا لیوانوشتا دا پالشتا دا بادوشتا او دو بوداگانو دا که ریشی پیدا نیگی گو رہتا یا با طول بوداگان پراتی دا چا با پیخو گیئی و دا چا با ملاخو گیئی واللہو خلقکم سم دا نیمتونو بایان شورو دے کنا واللہو خلقکم اللہو انزانتو گورا زوانی نشوی بودا روانی فامسا انقلابات لکی راو سری بیاچا بیاوی بودا واللہو فضل بازکم علا بازن فی رزق و انسانا دیکھ پل غلام تری بودا پل نوکر تری بودا چه دام زمان کن دی انسان دی سر دوگن دی انسانیم دی زمان نوکر دی دل از سل روپی دیاری اوڑکو ما پر سل روپی کار کے او طول مال زمان دی لید سخت سوچنے کے چالا دل دا طاقت نده ور کرے دا مال نده ور کرے دا گاڑی او جیداد نده ور کرے دا مال را کرے نو چ سن ز دے را سر نشر کو ما نو سن دا اللہ سرا بل شریف جوړ کما بیا وګورئ دعاویا والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظا وانسانا ها خدت وګورا ساده جوړي ته وګورا بچو نو سو کلوسو ته وګورا ورزقكم من الطيبات سخه سخه دی ورته جوړا داغه په نسبت باندې برابر بیا د خزنه اوله بچو ور کړی وی لار امور سره خوشاله وي بچې می قران لته دې قران بنځه کوي و کدا بچې نه نوستا خوشالي به کم دی لوا کدا بچې نه نوستا چې بچاو را قران والا اوله بچی له چه ور کې وي بچی را یو سا قران والا اوله سره خوشاله بچې لسه دې خاوند دې ورزقكم من الطيبات علاوه خزمې درکړي دي بيبيانې درکړي دي نسيو بچيو کلوسي به درکړي دي بابا کو نه سه چا چا پیر ګوري یو خوا نو سه دې نو بل خوا کلوسه دې نو بل خوا یې ګوردا نو بل خوا یې لړدا نو بل خوا یې بچې دې نو بل خوا یې خزر هوايو سره نه متون دي هره ناشکر دې ګوره ها دانو یې چې زما سو ما خزد وو اغما ته جوړې نه الله موږ له دوه لوی کابینه را کړې را نسیمېشتا بچمېشتا لوریان میشتا وسای میشتا ګیند میشتا الله زناور میشتا ګاری میشتا کور میشتا الله سمې نشتا خار انسان ناشکر هر موږ سره سری سم نشتا آئے ناشکر آدانی متولدی وارزقکم من الطیبات نن عرش اشتا خو سکون نشتا عرش اشتا خو اتمینان دا سکون دا غلن نشتا آر یو دا یو بلنا پڑی دا بیدینی دا کدینوی اسبنیو خوشحالی بوی نالاوی افا بالباطل یومنون آیا فی باطلو دا یقین کئی غیر بانی یقین کئی او پا نعمت دا اللہ چو قرآن دے پا انکار کئی نبی او ګورې بل احباب شورو هغه د نعمتونو باب روان دی یو کم اتیا علمی ارو الپیری مسخراتن فی جوی سما بر وګورا دا مارغان پاوا کتابی مارغان ته وګورا کنه ما یمسکون لا الا الله بر پاوا کی وزر کله کلا و یو کله را غونډی دی وزر ته وګورا کنه کا کای غار غار بار بارغان ها کله وزر داسی کی کله داسی کی کله راوند کی پټرول پکې نشتا ڈیزل پکې نشتا سینج پکې نشتا او څنګه برکت کی بے پیسو ما او تا کو وزر سینج می اجازه غوا چوا جاړو کلو هغه باندې کته پورته کی دای برا پاوا کی الله وې مارغان تو ګورا مسخراتن فی جو السما بیاوی انسانا دی خپل کور تری گورا دا کورم نعمت تی اتیائی مایات واللہو جعل لکم من بیوتکم سکنا کور کے تازو سوما تبکی پاتی کی گی آت سفر کور دے اوکد اوستوگن کور دے خیا خیمہ دا چپا سفر دے زر خیمہ اگر آگونڈا کی تینٹا او پا سابی گاڑی کی واچے ویلتا دالتا با تینٹو نگو رچے کم جے کی تارنگی ومن اصوابیا واباریا واشاریا اساسا ومتا الہین گرو ورو توبورا دا پشم دو خانو توبورا جغنو دا بیزو توبورا دا آچا خفل فل استلائی دا زبانونو بیاوی واللہ جالکم مما خلقا زلالا سور توبورا سوید اللہ پیدا کری دا سور دا اس نعمت نرے دا اوس کدا سورې نه وې او بار په نور ناز وي او درسه کولې او درسه ناز وي کو کی باندې کړ الله وی سورې مې دلته پیدا کړی دي وجعل لكم من الجبال اكنانا غنو کې مې دلته درې سمست پیدا کړی دي سمست او درې کې نه خلقا فجعلكم سرابيلا جامې مې دلته پیدا کړی د جنگونو جامې دي تقيكم الحر چې بچتي تاسو د ګرمینا کما جامه کاتن ویلکا کاتن جوڑا تا یخدا گرمی نیکی و سرابیلا تقیق امنور قسم جامی نی چه بچکی تاسو دا یخ نینا کمی جامی نی دوالای خامتا خوخواب آدازیو دارنگی او نور جامی نی نبیاوی کذالکا یتمنی متو علیکم لالکم تسلمون ما زبانی پلن بطن پر کری دی زما دا کم نعمت تا شکری آدھا که انسانا دان مطن بیانی دی صورت کے خودا برا او خطو برا دلائل شروع کلو دا دی صورت یو خصوصیت تے یو مضمون روان کی نو بل مضمون منبل منز کے نبوزی نو دا دی صورت مقصدو دلائل نعمتنا اس بعد توحید کئے انہو خدا طول دی مسئلے دی پارا دی انہو لا الہ الا نا پی اپو دیم زلدہ ووا الہوکم الہو واحد لا الہ الا ہو بیا پدریم زلداوا وقال اللہ لا تتخذو الہ الاثنین انما ہوا الہ واحد داولی انکے کلمتن دی امد دیدی کدلائل لی نو امد دیدی ورے لا تتخذو الہ الاثنین انما ہوا الہ واحد ومشرکنو تعالیٰ پر خدر پیر تا دی سر کتا کلے لے دربار تا دی سر کتا کلے لے خزیتا اللہ تا سر کتا کا اللہ تا ہو جارا دی صورت مقصد و اس بات توجید رد شرک پس سرجمہ کم خیال کوئی اتا امر اللہ رابشی عذاب دا اللہ دا خو ماجی دا تعبیر خو ماجی سر کلے لے لتاحق و غلوبو عذابی آ آرقات دمکے چھ نبی علیہ السلام تلارے و حضرت دمکے نوخ کر نو پا مکی خلق دا سے عذاب را رے چھ بولو تبا یو کس ناستو او بل بدر سے او تولانو چھ دے با کل پاسی گی چھ دا بولو را پاسی گی چھ دا غزو اخرم نو بول بے دو یو بل بیا خوالل دا سے عذابونا پی اللہ را اوستیو یا دا عذاب نا مراد جنگ بدر عذاب جنگ بدر چھ بیا اللہ کافر مردار کلا را بیشی عذاب دا اللہ تلوار مکروی پدی عذاب تلوار ولے کے پاک دے اللہ اولوی دے دارا نجدے شرکان کئی دا اللہ سلام رالی گی فرشتی پی روحی فقران فرشتی رالی گی خوا روح نمراد قرآن سورت شورا دو پر دو سمایان وکزارکا اوحینی لیکا روحا من امرنا روح میرا لے گلے سنگا روح سرا چھد بدن سنگل تازگی رازی نو قرآن سرا دا مخلوق تازگی رازی سنگ چرو سر بدن تازه کیگی نو قرآن سره مخلوق داس تازه کیگی قرآن بیان که چه خلق تازه شی آقور ده تازه شی سنگ روح گورا بدن سره روح نی در بدن ده بیان خلق اگر بدن کول پریدی ویشان علک ازر اخاق که روح پکی نشتا نو سنگ چرو سر بدن تازه کیگی نو قرآن پا بیان سره مخلوق داس تازه کیگی من دے قرآن کل اندکے قرآن کور کی جاری کا پل اندکا ہاں چھ رحمتنو وریگی رائیگی فرشتی پا قرآن پا حکم پل پا چاج کو گئی دخلو بندگاونا الانزیرو پا دے خبرا چھوئی روئی خلق خبردار کے خلقو لرا پا دے یکی ننشان دارے نشتر بلحاجت پورکون کے بے زمانا فتکون زمانا ہوئی رے گئے دلتا علامہ صافون محمود صافی چه اعراب القرآن بانی کم دے پا قرآن لگی دلے اعراب نو دیر خطا توجیحات کلا کلا کئی پا ترکیم نالاوام خم آنے کلی اگر دیدے کیوئی ازا ارتم النجات فی الاخرہ کلا چگوار اخلاسن پاکی رکھ کے دان لا چه تستویا چه زب دو جہنم نخلاشم نو فتقونی بتوحیدی نو زان بچ کے زمانہ زما پا یووالی زما یووالی امنا نو زازاو نو بچ کے گئی اوز دلائل پیدا کوئی اللہ اسماؤن نوزمن کی پریشیا کچھت دے دارا نا چلی شرکان کے دارا اللہ صلا پیدا کرے انسان بے یو ساس کی پیدا ہوا خسیم مبین ناکالوی جگر مرکارا سورت یاسین اوو یا نمبر آیات کم راضی اولم یجر الانسان انا خلقنا من نطفا پیدا ہوا خسیم مبین مال مثال بیانے قل پیدا اشتر بوری ولناما خلقا انام پیدا کری دیل را دنگر ولناما زناور دا فاصل کی خلق الانعام دے خو اول خلق فیل حضر شوی دے او دا غیر تفسیر دا پار رستو خلقائے ذکر کرے نو اول حضر پر ولناما خلقا لکن فی آتفونم دنگر زناور پیدا کری دیل را ساتھ رو بیدر پارا فی آفدے کی دفعن د بچاو سامان دے دفع اون د پټوالی دے دفع اون حضور بسیر ورشا دفع اون د بچاو دے د پټوالی دے پدی بانی مدافعات دے گرمی راجی دے سر دے راجی ومنافع اولیری فیدی دی کور کے در بانی قرزلا ساروے بوزا ملک خرس کا آغاز ختمی گی فیلحال ومنا عباد داغینا خریتاسو ولکن فیا جمالون ستاسو دپارا پدی کی خواہش دے کلے چو ما خام راولی او کلے سار بوزی ما خام مکہ کو ساری رستو کداولی ما خام پتیم کی ساروی مالی تا مقام دا نعمت دے نمال ساروی پکا دی نو زکی اگا مکہ کا وطاملو از خالکم او بوزی اولی پورتا کئی بوزن از تاسو دا ساروی آکری تا چلے تاسو رسون کی دارے مگر پشنور دگرانو نمان دے کدا درے لس منا پیٹی تا پوگو لے چلو لے بینے پگاڑے کے واچے غنمو بورے دارنگی اوات لس منا پارا تا مکروب کی ورواچے تنبکی سون شے اور آوانی پکچر احا پخرا پاسپا اللہ بشکل انفوس بشکر امسازو لئی وو میرمان والخیلہ قچر خلقا لکم الخیل پیدا کری اللہ تاسو دپارا قچر پیدا کری دی والخیلہ سنا والبغالا و قچر والحمیدہ اخر پخرو سلیشتا حضرت پی سلی کرے دا آزنا چا خرو تا بدو نگو رگو ریخا چنور سنی نسلیو پی کلا کلا کوا کرنے ترک روا دید پارا چو سلیو گئی پاگئی وزینہ و نمائش خائد نے پڑے گی او پیدا کئی آگا چو تازو پی نبوئی گئی او پالا قصد سبیل خاص پالا قصد سی لارے دے بیان دا سی دا سمولو دا لارے دے اللہ لار سمئی اللہ لار سی دا کئی لار اصلاح کئی حوال اللہ خاص پالا باندے قصد سبیل بیان دے د سملارے اللہ کو سملار مخلوق تو بیانے سملارے قرآن وا سملارے توحید وا ومنا جائر او ددی سی لارنا نور لارن جائر ان کگے جائر خلاف ددی سی دنو کگی دنو کگی لارن دیر تیو دیر کگو لاؤ دیر خیال کوئے پلا تتبیو سبل سورت انام کی ویلو کگو غشوئے ویلو توفیق بدا کرو تاسو ٹولو کا بیا دلائل تا پس بعد توحید دلائل لی تا اللہ ذات دے چراولی دے بلن اوبا ستاسو دے فیدے دے پارا دے دینا سکل لی سکتی اوبا ابا سن یخ یخی اوبا سکا ومن ہو ویم بیت ومن ہو او زرغنی دے دینا شجرن ونی یم بیت ومن ہو او زرغنی من ہو دے دینا شجرن ونی پائی کی تسیمون تاسو خوان سروے ساروی سروے پندوش پیتا ساروی یادش دی مزدور دی دی ولی واغا میری تبوزی اور آولی یوم بیتو لکم میزر وزی دونونا زرگونی تازو بارا پریبان فصل او خونان او کجوری و نار او دا هر قسم میونا پیدا کری دی اللہ یقینا پدی کی او دا هر دلیل نرستو خبرداری ورکی این نبی ذالکا یقیناً پدی نعمت کے پدی دلیل کی لآیا آیاتاً کی دا تنویل لتعظیم دے سازم و شان عبرت دے او خلقو تاچہ قوم دفارا یتفکرون چاہا سوچ کئے او ملون سوچ کا مسلمانا زانتوے مسلمان او کے شرک بل دلیل وسخرا لکم اللیل و النار کار کی لگولی تابع کردی ساز پارا لشپا و رز نرز پوم سطوری تابع کردی شویدی پا حکم دا اللہ یہ ان فی ذالک پد نظام دشپی و درد کی پد نظام ناری و لیل کی پد نظام دشمسی و قمر کی لاتن خامقان نخیری لقوم یاکرون داس قوم دا پارا چلا کرنا کار اخلی او آغا چه پیدا که استاد و پادا پزمکه که ده مختلف رنگو نیداغه یقین پدی که ده ارد لیلن پاسو این فی ذالکا ده قومی یذکرون که مشرق قرآن ویلی وی چره باقی شرک کره ها قرآن تا نیده نرازه وی ده منگ یاده وی ده قرآن که تحریف کره یه راجی با وی ده یه داره ما پا موز نپویگی پا قرآن نپویگی او آغا چا تا بد نسبت که چاغل لاس کې 24 غنټه قران دی وی دی په قران دی قران تحریف پکې کوي والذی ذا الله غزا ته سخر البارا چه تابی کری دی دریابونا نیر پارا چکری تازو داغینا وقی تازا وقی تازا ترو باسی مئی او باسی تازو داغینا کالو لرا زیورات سونا چاچوی تازو آغی لرا او ترن فلکا اویر بط کشتی لرا مواخرا رستو کون کی دی بول را دی بی دریاب کی او برستو کئی او کشتی مخی زور کئی یا پواخرا شلون کی بول را او بشلی دریاب کی او دیل پارا چونوٹو اتاسو دا فضل دالانا کشتی کے سور شا لان کے سور شا دو بی او سودی تا پوری اوزا دیل پیسی با ہوگا تینو ہو ہو کشتی کے سور نشوی چو قرآن تا لارشی ولعلکم تشکرون خامغا چو شکریا دا کیتاسو او دیل پارا اللہ پزمکہ کی قرونا انتمیدہ بکوم اللہ تمیدہ چو شرکو نوی پتاسو دا غرونا دا پشان د میخونو دی خواب پدی زمکا وانارا واجرانارا او روانی کردی ولولارا وصبولن او پیدا کردی لار پلنی پلنی پلنی لاری خواب آج تاسو او رسی گئی پدی خون مقصدونو تا زر زر کیوں رسی گئی لرے و موٹروے گارے شورو کیوں چدر لے گئی دیکھی گی پلاور بناستی بیا وعلامات انو نخیری دیری نخیری اللہ وی زمان پر یوالی و بن نجمی خویو دارا نخونا ستوری دی چپاغی دیلان مومیم او ہماری اخلوق آیا سوک چپیداکی مخلوق داسی زنا پشاندار چاچ نشی پیداکو لی مخلوق و مخلوق نشی پیداکو لا یخلقونا و هم یخلقون اخ پلا پیدا شوی انتا بس پیدا کی دیو اینا مالا بچے راکے اللہوی ویخلقو مایشا ویختار ربو کا یخلقو ستا رب بچی ورکے مخلوق بچی نورکے سریا تا خلق روان دے پا زیارتون مبان سر دے او بچے راکے او داکے او آرکے تا قرآن صورت شورا قصص نوے لے وربو کا یخلقو مایشا ویختار یابو لمن یشاو اناسا ویابو لِمَنْ يَشَاءُ ذُكُورًا بَشِغُوا اللَّهُ وَرْكَئِبُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تَاسُوَ الْنَسِحَبْ نَقَبْلَوِي او کشمیرِ نِمُتُنَ دَا اللَّهُ نَشِشْمِرِ لَيْرِ لَرَا کم کم احمد بشمیرِ بِشَكَ اللَّهُ خَامَخَا بَخْشِشْ لُنگِ مِرَ بَانْدِ او راشت گناہون رکڑی نگفور دے تو بو باسا گناہون بدلتا ماب کی دیر شرکیات دکڑی دی غفور دے رحیم میرا باندے ابدلا پنکو بدل کی وچ خالق زیما نوسوی عالم زیما واللہ یعلم ما تسرون اللہ پوی پاچ پٹوی وا چکار کوئی تاسو زدر مشرک تا پشرکم آکسان چتے اترا مدد شوی بیدانانا نشی پیدا کولی دیوشے او حالان کہہ رہے فخفلہ پیدا کریش او فخفلہ پیدا دینو آگا چتا سوچا تاواز کوئی مرو امواتن اغخو ملدی غیر واحیان جوندی ندی وینا مالا جوندی دی وانا مالا ملدی ستاو منم او کدو قرآن منم قرآن وی امواتن ملدی غیر واحیان جوندی ندی او بقرا لمران کوئی بلا حیان بلکی جوندی دی ولیکن لا تشعرون او بلدے کیویلو بلا حیان بلکی جوندی دی عند ربهم یرزقون آتا وجہ ماوی روا دو دنیا پیسیت بانی امواتن ملدی او دا اللہ پر نزبانی آحیان جوندی دی چا سنگ جوندی دی واللہ والا ولیکن لا تشعرون سنگ جوندی دی ولیکن لا تشورون تاسو فاغ جون نپوئی گئی لر مقصد آیا سنو دارے ہا دلتا ہوئی ملدی دو دنیا پیس ید بانی ملدی زکا جنادہ پی شوی دا زکا غسل ورکلے شوی دے درد پی دوا شوی دا آورتا ہوئی جوندی دی لو دا اللہ پر نزبانی جوندی دی سنگا جوندی دی ولیکن لا تشورون اللہ ہوئی تاسو فاغ جون نپوئی گئی زما سر جوندی سنگا جوندے ساتم نو اللہ زکا منگا تری نیچا منگا لاؤ شو آغا جون دو گورونو اچھا لاؤ شنو بیاو پتری گی چا آغا جون سنگا رے و آغا سنگا رے نو باجرال وینا رکن دو دنیا پر شان دی وادی آمات سر بسکے الہوکم مدرگار ساسو مدرگار دے کیاو آگ سان چی مان روی پاک رد باندی تدیز لنا منکرتن ناشناری دو قرآن نا دمسلی ناشناری او دیزان غردن کی لاجر ما خام خا بشک اللہ پوئی پا چلے پٹے وانا چلے اکا رکھے بشک اللہ ملنکی دیزان غردن کسرا سلاللہ دی کتاب ناوری دی زبانی اول باب ختم کا چ صرف دلائل اول کی توحید ان انذرو انه لا اله الا هو فاخر کم توحید الہکم الہ واحد دلائل دی مسئلے دا کوئی نہ کہ مسئلہ بس کے دلائل دا ہر صدا اللہ او زواج رتنا او زیری کدر دی مسئلے نے انکار کے نیاز ساتا عذاب بذر کوم کلا چوی لیشی دیتا سراری گری ستاسو رب آخرت کی بتپوس کی دی ناکار خلقونا ستاسو رب دنیا کے سراری گری نوائی بدی اساتیر الولین کسی دا اولن سی کسی می سی وینو کلا دی موسیٰ کی سوا کلا دی شعیب کی سوا وہ سمو دی کسی مرا قرآن دیتا شی کسی می سی یو کس را اگر ماتو ہوئی دا خلق ہوئی تا شی کسی می سی کے میں خلق کرنا حمیدا خود کافر و عقیدہ و اساتیر اولین کسی دا اولنو قرآن ها قصص بیان کری دی قصص و بیانے یحملو اوزارهم دیر بارا چه پورتا کی دی دید قرآن دلن نسخ برو زکیو تا قصہ ویلا ودا و عظیم کتابو دیر بارا چه پورتا کی دی اوزارهم بوجون اقبل گناہنو کاملتن پورا پر رضا قیامت کے او پورتا کی دی بوجون دا کسان دا چه گمرا کری دی غیر را بغیر من بی دلیلا نبر دی که خدا جی لا تذرو وازرتو وزرو اخرا نباری یو بارون کے بعد بلچا یو سریو گناہ اکرا نبلچا آرات گناہ نش بارولے پاغبان باری گی او در توی در نور خلقو بوجو نوام پورتا کئی نگناہو نو نو دو قسم دی یو دا چه گناہ دا چه دا اکرا نزان لے گناہ دا لکه شراب اوسکل زنا اوکلا ڈاکه اوکلا ځان له ګناه اوکلا یو داس ګناه اوکلا چې غلطه ګناه حد غیر خلقو لپاره چې دعوت د شرک او د کفر او چلاو خلکی دی دینه کا پنځو نیاز خلک روانو نو چې سور خلق پاغه باندې کار کوي او شرکیات او کفریات هغه خلق کوي نو هغه ګناه د خلکو بار کرا او خپل ګناه په ځان بار کرا اوس پوه شئ کنه هر نور خلقی گمراہ کا نو دو نور خلقو دو گمراہی اگر صدام پا دبانے رادا لیکن سنگ چی او سرے بیان دو توحیدو کی او خلق اغد بیان سر سم شی تو داغم ثواب دے او چو چاہو تا دعوت پیش کر داغم ثواب دے ہاں نو دیکی گنام داغا سرہ چو سور خلقی گمراہ کرے داغا طول خلقو سزا او گناہو نو بدے قیامت کی بارے نو گورا ہوتا یا حملو اجلا کتاب دا شرک و دا کفر بیالی گلے یا حملو دیر پارا چپوٹگی گناہونا دا بوجنو خفل پرا پر رضا قیامت گے او دا بوجنو دا کساونا چو گمراہ کری دے گرا بغیر اینن بی دلیلا گورا خلقی گمراہ کرے دلیلو سرنو وی بابا نتلیش پا دی طریقہ چو بابا مارا بچے راکا زقائل کی اولی کل پیدا جائز دی مجازن نو دا تا خلق پا دی گمراہ که خب بیر علم بلا دلیل تا سوی پسی سی دلیلو مارا نو چه سور خلق پا زخائر بانی عمل کئی او پا دی طریقہ خلق زی نو دا غا خلق گنام دا چه سور خلق پا دی گمراہ کی گی نو دا گنام پا غبانی جمع کی گی علا اوبویلیشی اعلان بوشی علا خبرشی دیر بد دیا یزنون چه دیکم بوج روڑا قیامت کی بوجی روڑا او چا چا چا صحیح خلق جو حد لکا حدیث کرا جی من سرنا سنتا سیاتا فالی آویز روحا ویز لمن عمل بیا الائیو مل قیاما چا چی یو سنت طریقہ اکلا یو طریقہ تازہ کرا آغا طریقہ دشرک و ربیدتوا نو بوجی پددے ویز لمن عمل او بوجی دارا چام پدرے چو سوک پدے بانی عمل کے تر قیامت پورے پورے شکلوس شرک و بیدت تی خلقو تا بیان کر نو تاغیق پل گنام ستا دا او چو سوک پی عمل کئی رو دا خلقو داغا عمل گنام پتا دا دوار گناو ندے او چو دا نیکی دعوت دے او چلاو نو پلا نیکیم دے دا او چو سوک پاغی بانی عمل کئی داغی نیکیم دے دا طالب رازی اغلب ملاوی گی چاکی تاوانین مکر اللذین تدبیر کروا کسانو چپوخوا دینو حلق یو سریو فتو ورکا او پاغی مسئلہ کا نپویدو حدیث کی راجی الجم بلجام من النار غلط فتو ورکا او پا مسئلہ نپویدو تزان لدین نقصانو کم نن پدے خلق دیر گیر دے ہاں تاکی تاوانین لکه غلطی فتوی خلق ورطوی وی که چانه منزون قضا شوی بس اخیره او اغی منزو کی او بس منزون ختم دی دا قضا دا پده بان اخلاسی گی اول خو مسئله او را ظالمه خلق گمراه گی وی اول ها نید دا اول منزو کی او تو سور منزون قضا شوی بس اغی دا نید داخری منزو کی او طول منزون فکران دا تو نفکر غلط شوا ها دا تو را حدیث غلط شو ستا خبر سیدا حدولی میں شیخی را و بیل مخبری دی دبا قیامت کسا جواب کے قر مکر اللذینا دا حر چسور منزون قضائشوی دا آغا منزون اصاب پکے چوز دکی گی اغا برا کرزے قر مکر دا پیوم النقلا سے گی قر مکر اللذینا پتا کی تدبیر کروا کسانو چا پخوا دیلو فرا غی اللہ فات اللہ بنیانہم را غی اللہ نو اللہ خو نرازی را غی عذاب دا الله آبادو دا ایتا دوی خونونا دوی خنے اولا عذاب را وصل آبادو تا اویل اولول فخر را لے مصطفون را پریوتو پاگی باری چتونا دا پاس دا دی آغویق لکا سیرابون چرال وی خونو تو بوارلی اچتونے پی دا پاس گزار کرا زلزلی پی را لے نمرود بین کنان بیمانا بنگلہ جو لکنے و آزان لڑی دا اچتا پنز زرا او پنزوس پنج ازار او پچاس گز اچت دزمکینا او داری پلنوالی دری زرا پنزوس ها زرو گزا ها دا پلنوالی او چه عذاب راگی دو فخر را لیم و سقفو پاغبانی اغا چت را پریوزا اولی بیدونگونا چه ها اسوائد دی ویت ها اوزی اجول کری کفارو امریک امریکانیانو دا په ټول الله را پرې باسي ته پاسه راغی واتاو مونږ عذاب عرب جوړه ته عذاب دازې نه چې ته پینې پويږي بیا وا پر ورځ قیامت کې رسوا کیږي دا او وګوره الله سوشا مدرګاران زم ما اا چې تاسو به تشاقون فیهم شلې دی راغی مبارکه تشاقون چاو دې دی راغی مبارکه تابوی چالک پیر فقیر سم شي کوله یار سیاو الله ته چپ اسه بده ورو واغ سم بشری دی ها لکه مونږ وایو چې لکه اولیا سني شي کوله او کمزوري دی الله ته محتاج دی زما او ساتو دعا مو چپ چپ تو مو او چپ شورا دا بشری کی راته ها خوشا کو نفیم یا شری دی و تاسو دا غي مبارکه شری دی وا یا ابو سعود و نور مالا کہیں تو شاکو نبیم جگل و قولتاسو دا انبیاء و دا قرستو سرا دا غیب بارکی چه دا خو مددگاران دی دا دا اللہ سرا برخدار دی او سموئی جگل ادر سرا کئی گو رہے خفتی دی نا تو شاکو نبیم مراغوی جگل و قولتاسو دا انبیاء و دا غیب تابدارو سرا دا غیب آلک گے او دا سے موجزی موان ندے دا خلق الاسی دی او پنجاب خطول بیا تباو برباز دی او خطول پیر پرس دی خطول درگا پرس دی پر مکیو تا خلق پریو جی سجدی ہوتا کئی قال اللذین اوتو لنبا خبوی آکسان چور کرشے ہوتا علم دی انبیاء فرش دی پیشکر رسوائی من وزی اوازا پا کافران بید وجد کفر دا لینا کافران کم دی آکسان چوفاتی بایر دا فرش دی فدا سے حال کی گز جاتے کہ ان کی بھئی پخفل زان نمانی پا شرک و پا گناہ پخفل زان شرک و کفر کرے گناہوں نے کریو اوبا غرزائی دائی سلامتی آلالا السلام کی بری اوبا غرزائی دائی تابدار ایلالا او منکر بشی چما کننا نامل من سو چمو خو تابدار جو یرا اب یا بوئی مو خو عمل دا شرک نو کرے مو خو شرک نو کا دا خمانگ دا اولیاء تعظیم کا او سموئے مونگ چاولیاو تا سجیدہ کہو کنا دا مونگ دا غی تعظیم کہو دا شرک نکو مو آتا کلاشا سجیدہ اللہ تا وند لگے چاہا تا سجیدہ لگے ظالمہ بلا بیشک اللہ پھولے پاگل تا سکم کار کوئی اللہ با حکم کی ارخو ابواب جہنم دن نشی دروازو جہنم تا ہمیشہ بے فد جہنم کی دن نشی دروازو جہنم تا بلبی انسان مسول متکبرین دیر بر دے زین متکبرینو او زنیکانو خلقو بیان کئی او بغیریشی آکساو تا چزانی بچ کرے او زشرکنا دکناونا مازان زن ربکم سا صدا لی گلیو ستاسو رب دنیا کے مومنانا تبو ویلیشی قیامت کے ستاسو رب دنیا کے صدا لی گلیو نو دے بسوئے قالو خیرہ وائب دے خیرہ دا خیر کتاب ہونا اللہ اکبر صدا خیر کتاب اللہ را لے گلیو دے سبا ناستو او دے دا مزی کتاب او چې دا رب ختم شوا بیا با دیر پریشان ہو وزمان دوری نا ختمی اور بسی بلا دورا زمان دوری کلا ختمی قالو خیرہ و دا خیر کتابو انزل خیرہ دا خیر کتاب اللہ را لے گلے انزل خیرہ دا پارا دا کسانو چاہی نیکی ہو گیا پدی دنیا کے نیکی لو یا نیکی قرآن زکولو قرآن خودلو پاگے عمل کولو حسنا جنت دے غیل را حسنتن للذین آسنو پی آجی دنیا او خاما کورد آخرت دے غورا پلا نیمہ دار المتقین او سخر کورد پردگارانو دا پردگارانو کور کم دے جنتنا دا مشوالی دنکی گی باگی تا چه بایی گی بلان دے دونو دا غینا ولی اغین ربا پدی کیا تے جدی بے غالی سچ غالی اغبولا ملاوی گی ولکن فیها ما تشتہی انفسکم ولکن فیها ما تدود اللہ دے نصیب گی نو کذالکا یلز اللہ دو جمعی غزا اپا دی جمعی کی دا سی یو ٹیم دے چه سوک سدعاو کی اللہ دا غاغ دعا قبلی ننگو دیر دعا کو ٹیم پر ٹیم نو آمین وائے کی دیش آگا ٹیم کی آگا ٹیم دو دعایی یو آگا زید سیئیو دعا قبول شی سو قرضو کی گیر دی قرضو نے اخلاص کی اللہ من دو ٹول دو ٹول دو قرضو نے اخلاص کی منگا کذالکا یجز اللہ المتقین تارنگی اللہ بردور کی متقیان اتا متقیان کم خرق دے اللذین تتوفاون الملائکا شوفا کے اغیر در فرشتے فرشتے راشی او رو تیاخلی متقیان اونا طیبین بدا سے حال کی شوی خوشانا طیبین خوشانا خوشانا خوخد مرک خوشانای ہاں مرک وقت خوشانای زکا اگر دنیا نزی او خوشانا خوشانای صحابہ خوشحال زکو چاغی زان لاخر آباد کرے ہو زکو خوشحال ہو چی او انسان زان لا حیوزے آباد کی او دوران کندرنا آباد کورتزی بنگلے جوڑے کری خیستا جو داغا چوران کون نزینو سرے خوشحالے کے خبائی خوشحالے کنے چی زان لے میں خزے جوڑ کا مدہ سے بیکار ازے یو کمروان بیکار ازے بدہ حالتو ما خیستا گارے خیستا چمن بھئی خیستا پروگرام بھئی ہم ازے وکم نو خوشحالے دنیا ځان لا هغه ورانه کړو او صحابه هغه ځان لا خیر خسته کړو ته چاغې د دنیا نتل نو خوشاله وو ته بنگلو لزو سرو غلمانو لزو تهګه خوشاله وو او ما او تا خفض کيو چې ما او تا دنیا ځان لا باز کړل او اخر هم ځان لا خراب کړل نو چې سره دو آباد کو نوران کندر ته نو سره خپای کو خوشاله من سکري نه دینو همغه سکري دي ځان لا ځکه مون خفایو چې سړی سره کړیا خوشاله وي طيبین فدا چار کی چې بری خوشاله فرشتو نلاشي او خوشاله خوشاله یا طيبین فدا چار کی چې پاکو د شرک نه فدا چې وخت روح وارسته ده چې شرک په حالت کې نو توحید په حالت کې الله دې زمونږ روحونه د توحید په حالت کې فرشته واخلي طیبین پداچال کو پداچال کے چھپا کو دے شرکنا باری محیط وئے یا طیبین پداچال کے قائلین بے کلمت توحید چوئیون کیو کلمی دے توحید لرا دے کلمی دے توحید آواز اکاو پاگے والارو او پداچال اب کتے فرشتے روح واغستے دو لکا تفسیری ماوردی پدی آیاتونو ابراہیم او صورت راز پدی آیاتونو ذکر کے دے پدے نیک بندل چکل فرشتہ راشی نو آگا فرشتہ آگا نیک بندت ہوئے السلام علیکہ یا ولی اللہ سلام دیو پتا اید اللہ ولی ہاں نو سوڑا خوش قسمت بھئی آگا بندہ چھے فرشتہ ہوتا سلام ہوئے اب یاوی اللہ یقرو علیک السلام او بندہ پتام دا اللہ دا طرف نا سلام راغ لے رے منتا اللہ ویلی دی چپدی بندہ زما د طرف نه سلام پیش کا الله د مداخل کو کراوري نو ها لایق نه یو خو الله د من لایق جوړ کی پدا خلکو کې الله یقرا علیک السلام علام پتا سلام ویلی ری لبیا دل زیره ورکی پا جنتونو بانی چوولی اون ایک بندہ دادا ستا مقامات دیو گورا دا جنتونو حالات دیری دا لدداغ نظر پا جنتونو باغنو کشی او پدا غا تی روح واخلی فرشتا بیا پدا حالت کی تی روح واخلی ویلک افلالی دا سو تابیو چی خندلی پا مخی خنداوا خندائی زکوا چالا حالت تی خوشحالو کت فرشتی روح آغستے ہو الا ذلم روحنا ام فضا ذ حالت تو اخلی الذين تتوفاهم الملائکه طيبين کله حالات دیر بلبل شان طرف روان دي الذين اكسان تتوفاهم الملائکه دا صحابو چلاوی ګورا زندگی دا سوا حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کیږي هغه خدا او سره ناس ترا خدا خامخا پا خاون مئی نئی خفاوا جللے خاونو توی بلال ولی جالے وی جانم زکا چطرہ نزینو اغاوی وکا مغلی خان دا جالمو زمادو مزدوری وخرا رئے زمادو تنخواق استو وخرا رئے ماہو دنیا کی مزدوری کرے وا مالا عجر نو ملاو شوئے مالا اس اللہ عجر راکھے ما بای رمیہ سرو ظلمون کرو پا تاوزو شکو کې راه کړو ما قسمه قسم صداګانې راه کړې صدا صداګان مال الله اوس اجر راکې نو ته جاړي پدا خندا مقدا خندا جارم زګاغې ته پتو اداري اطمینان او دازي یقین په الله چې الله قران کې دې مسلې بیان کړي وي او په دې مسلمو د دنیا نزو تو زګاغې دا ګانل په توحید روانو په مصیبتونو روانو سره ډال کړي د دنیا او د اخر په خوشاله او ایمانه مرشو الذين تتوفاهم الملائکه داس صحابه حضرت طلحه وګرا او یا گزاره لګي پیغمبر بچ کئ احانو اغلب الله مقام نور کئ پیغمبر د هغه په باره کې وي څوک ژوندې شهید ګوري طلحه وګورې دا ژوندې شهید دی یو صحابي ده حضرت حرام میں ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او آگا چھے پکشی لگے دلے رے راق پل وینہ رکھ لے او پزان مگی ذکر دے شہید وینہ دا آگا رو پارا پاک راو گا وی فستو ورب الکعبہ زمان قسمی پرب در کعبی زوز کامیاب شما زمان قسمی پرب در کعبی زوز کامیاب شما آگئی کامیابی پر دن کی گانا اغی کامیابی پا شہادت کے گانا من کامیابی پا سکی گانو پر دنیا بنگلہ و جہداد کے راش قرآن زدکا وقت ورکا دا اللہ دا دین دا پڑا چا کامیاب شلی دنیا و داخل پر خوشحالو بانے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کافر و نیولیو پا حرم کی چغوالا و کافر پر اپنشو او بیو سزای ورکلا دور ایو اور چخلے کی قیاد پیدا شوئی اوبرالے حضرت ابو بکر رانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ او اغیر اخلاص کو اتاوس کا فتح اشتا دا سوگ دے دا دا غفار قبلی سرے رے او اتاوس و فضل آر دا او اغیر اخلاص کو سبابیا میدان کی والا علو دانو جو پر دس ریا زل اتاوس سبیا آواز کو ما آگا تکلیف تا آگئی نو کتری خلا آگئی اغا مین واچ یو ټیم برازی یو وخ برازی او منګل بالا دی وذرا کینن ټول د الله دربار کې پیش دی سبا منګم پیش کیرو لږه چا تکلیف برداشت کو د الله د دین د پاره قربانی ورکرا جان او مال هر قسمه مصائب او تسینه ډال کرا واقعي مزه بکه اخر کې ټول عمر د پاره او کړه د الګ دنیا غورا کړه په ما سند ما شو په تما شو باندې لو طول من لو تبا و برباد و ذل و رسوا بئی الذين تتوفاهم الملائکه آکسان شو باقی اهل فرشتي حدیث کی راضی د مومن نہ خدادا چکل اغم لیگی پاغ بو خول راضی المؤمن يموت بعرق الجبين تلمیذی روایت ده مومن چکل لیگی خدا له پتن دی بو خولای په بدن له ټوله خول راضی تا خول په ول راضی ها تفسیرا حیا من تفسیراتی محدثین مانا کې دو وجد حیا دا خلو حالاتنا چدن اللہ خل مقاماتو خیر دے بو یا اللہ زمان خو دلو گناہو نو زخو دے لائق نہیں ما دا پلزان معلومو چما دنیا کے سسک کریو دا مقامات مالا احنو در دیر حیا دو وجد نو پاغبانو خوال رائشی لیکن یو سرل یو شیعور کے ویسے با زخو دے لائق نہیں خوچ تیرا کینو احنو آغا دیر یو دا غشی دا آغا مکی چھ زخو دے لائق نہیں حیا من تفسیراتی ہی تا الذین تتوفاهم الملائکہ وباتی بدل فرشتی طیبین خوشحال و خوشحالا یقولونا وائی بدل تو فرشتی فرشتی بورتو سلام علیکم سلام دی پتاسو واہ سلام دی دنشی جنتا پسبب دا ملتا تاسو کل دانوئی چا دنشی جنتا بما کنتم تتوسلونا چا تاسو بابا وسیلہ کرو پیرم وسیلہ کرو پو وسیلو مسیلو نقلا چیگے سیبا خفل عملو کا خفل عمل اللہ تا وسیلہ کا تخویف یارا انتظار نکی نہیں مگر ردی چرا بجتا فرشتی رازاب یارا شی باج عذاب رفصہ دارنگی کار کروا کسانو چا پخوا دینون اور جاتے نکی پدیبانی اللہ لیکن دی پا خلوزانو جاتے گی تو گناہون پو جا نور سے دیتا سزا آرا اصبانی چا دی کم عمل کرو او نازل بشی پدی آرا چا دی پاگی بس ٹوکی کولی پیغمبر بس ٹوکی کولی قرآن بس ٹوکی زجر پاپالو دا شرک وایا کسان چا شرکی کرے رے کخو غشوی ویدا اللہ بابت نامین دونی من شے ان منگا عبادت نوے کرے بیدو حکم دا اللہ نی اوسسی منگا اولا آبانو زمنگ مشرانو کذا اللہ زمن پر شرک خواخ نہ وے نہ من پر شرک نہ وے کرے خو اللہ زمن پر شرک باندې راضی دے خوشاله دے دعایات محکم یو دے کی تیر شیو سورۃ الانام 148 نمبر آیات کی دعایات تیر شیو اور زخرف کی دعایات روان دے 20 نمبر آیات کی ہر مشرک کوئی چا اللہ زمن پر شرک خوشاله دے فلا حرمنا من دونی من شے انبو حرام کرے من بید حکم دا اللہ نے من دونی بید حکم دا اللہ نے شے تاریلی کار کرے وائے کسانو چا پخوا دینو لاشترے پانبیاؤ بانی مگر رسول کارا پانبیاؤ صرف تبلیغ دے رسول لی منلی پالا دی دوی مئی سے ختم شوا او پدی کی دلیلی پدی کی زواجیرو او بشارات توفیقات ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في النار فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على أهواءهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين فأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ولا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول لو كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئ أنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بموجدين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون رب من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد ضيع فارهبون فله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا فغير الله تتقون فما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إلى طريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيب مما رزقناهم تالله يتصلون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هن أم يدسه في التراب على ساعة ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالله مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلوا لله ما يكرهون وتصب ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون كلا لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان وأمالهم فهو ولي أمورهم ولهم عذاب أليم فما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون د دې زینا درې مېصد صورت او پدې کې دلیلی وحی او دلیل نقلی اجماعی من الانبیاء ولقد بعثنا فی کل امت رسولا پتاکی لے گلے ما پر امت کے استاذے ہر امت سما پیغمبر لے گلے و بطور استاذے پدے خبرہ انے عبداللہ چھ عبادتو قید اللہ یوکرنی اللہ لگا او زان بچکے دے عبادت دسر کشنا تواغوت کل معبد من دون اللہ ابن کثیر ہوئے هر آغا چلاغا عبادت کولیش بید اللہ نا یا تواغود ابو سعود مانا کری دا تفسیر ابو سعود کل مئیدو الازولالا هر آغا سو چاگا دعوت ورکی پترف دو گمراہی باندی چه دا شرک او دا کفر پترف دائی دے مبتری دے گمراہی طرف تخلق راغوالی دا تواغود تے ومن اومن ادللہ باز دینا حضوری چا اللہ مضبوط کی باز بیان بیانوشی اقتدا انبیاء اللہ اللہ مضبوط کی اللہ لنگ مضبوط کی امین اومن حقت علیہ الزلالا باز دینا حضوری چا ساکت سی پاغبان گمراہی باز بیان بیانوشو دا بیان نرست بیانو ازما دا اپلان نپوئی دا سما مشران نپوئی دا ارنون ملیان نپوئی گی ولید ملیانو دا مشران خبر رکی قرآن و سنب خبر رکی فسیرو گردی دنیا کی اگو رہی سرنگش آخری انجام تنظیب کرن کو کتحرس کے علا ہدا ہم پہدایت دا دیوانی پیغمبر کتر دے کافرو پہدایت دیر حریصی پیغمبر ہو دیر حریصا فائن اللہ لا دی بیشک اللہ توفیق نور کے آگا چاہتا چاہتا گمراشو بعد البیان چھ بیان دیو کو بیام نسمیگی نور توفیق نور کے اما لہم من ناصرین اولگو دیر از امسو کیم دادی او دے با قسمونا خوری پا اللہ مضبوط قسمونا دے قسمونا پا اللہ خوری پا دے چوب بنی دیگی اللہ پورتا بنی کی لائے باس اللہ پورتا بنی کی اللہ کافر ہوئے آسو کی موتو چھ مرشو کافر ہوئے چھو پیر سوک دنیا کی مرشو نو بیا پورتا کی دل نشتا بیا قیامت نشتا وسم دا کافر دا کی در بلا بے شک وعدن علی دا وعدن پا اللہ رشتنی اللہ وی خام خابر پورتا کوما خام خابر پورتا کوما حساب بدر سر کوما لکا حوامی مترازی سمم لنو نبی اللہ نزینا کفرو بما عملو خام خاب خبرون تاسو چو دنیا کی رسا عمل کرو لیکن جادا خلقنا نفوئی گی دا اللہ پا قدرتنو لیوبین لهم اللذی لیوبین قیامت راولم دسر پارا قیامت راولم متعلق قیامت سرکا قیامت راولم لیبین لهم اللذی دیر پارا چخکارش دی خلقتا آخر آغا خبر آغا مسئلے آغا مسئلہ چه خلق خلاف کرے پائی کی دی قیامتنا خلقوی قیامت نشتا قیامت راولم چه خلقتا خیما چه تاخد دی قیامت خلاف کرے وزدہ قیامت دے او کنرے یا لیبین متعلقہ انبیاء پورے ارسلنا رسولا ما انبیاء را لگلو تسر پارنی انبیاء را لگلو لیبین باسنا ما را لگلو انبیاء لیبین دید پارا چھ بیان کی دی خلقو تا انبیاء را مسئلہ چھ خلق خلاف کے پائے کے پکو مسئلہ کے خلق خلاف کے توحید پا مسئلہ کے داو تا بیان کی نو چھ کم عالم حق پرس زان تا عالم وی نو دیو پیغمبر سره وارث دے کنه دے نو دیو ماغا مسئلہ کئی چه خلقو پکے خلاف توحید مسئلہ بکئی ولی عالم اللذی نو دیو پارا چه پوشی کافران چه بیشک دیو در او قیامت دیل راو علما چه پوشی کافران چه او من دروغ جن او موخ قیامت بانی دروغی قیامت خورا رے انما قولنا لشین بیشک وی نازلن دا پردیوشی کلا چوغارو منگا غسیل لا چشو چوغارو منگ چشانو بیا بکی گی اللہ وی چه نفس دیو سیستویم چشانو بیا کی گی و ترغیب ورکے حجرت تا آکسان چه حجرت اوکو دا اللہ پر دن کی حاجر مانا پری خودل ملک پری خودو وطن پری خودو خزی و بچی پری خودو دا اللہ دا دین دا پارا پزاگنا چه پاگی ظلمو شو خامخا لیکن نبورا پا خلق سرز المنشوی بی گنا کنون اوران شو ملکن لطار شو بی گنا سزاوار شو بچی تپاد شو خز کنن شوی خامغا زیب ورکم دیلر دنیا کی حسنا بہتر اللہ وی بہتر دے بولو دنیا کی ورکم اللہ لیو لبہتر دیلو ورکی چو سوک متاثر شوی دی و سوک بی گناہ غریبانان گرفتار شوی دی او خامغا جر داخر دیلوی دی کاش دا خلق کوئی گی اللہ وی داخر دیلوی باسر آجر دی اللہ جینا کسام صبرو چو صبرو کو پا تکلیفونو ماندی او خاک پا فر ربا نظام سپاری ندے لے گلے من یو مخستانا ما رسلنا من قبلے کا ندے لے گلے من سانا پا خواما گر سری ما سری لے گلے دی نوی چما با حکم کاوے لے ہم دے سرو تھا چما حکم با غیتا کاو نو فسألو آل ذکرے حکم با مکاو واہی با مکاو رکنا انبیاء ہوتا فسألو خضو کے پیغمبرانے نوے نو خضو کے بادشاہان نوے خبر اللہ رکم کم طرف تا تاپا کے رالے فسألو آل ذکرے ان کنتم زکارا حدود نشی قائم ہونے فسألو آل ذکرے تفوسو کے رالے علمنا کتاسو پر نپوئی گئے وقت نپوئی گئے تفوسو کا کنے یار اہل الذکر اہل العلم اہل الذکر اہل القرآن تفوسو کے دو قرآن والونا یو انسان سر قرآن دے یو انسان سر پویا دو علم دے تفوسو کا در عالمنا تفوسو کا دو پویا والنا تفوسو کا دو قرآن والونا چنے دو دو غیر اللہ جائز دے تو جائز ندے زخو پہ پویا نیوا نو تفوسو کا چاگا دو پویا کی پو قرآن باندے چو بالکل ناروا دے او قدیر طریقہ قرآن دا سدا سویری ہوتا فسلو آل ذکرے تفوسو کے لال علمنا دو قرآن آل العلم آل القرآن ذکر دو قرآن من دے کنم ان کنتم لا تعلمون کتاسو نفوئے گئی بالبینات فدلائل و زبر فصیفو باندے فاندلنا علیہ کا ذکر اولا لے گلے من تا دو قرآن تا تمی قرآن نا لے گلے اسو گورا بعض خلق اراغے وینا فصلوا على ذکر زغ تفوسنو کوما ز پخپلا مشتهری ما ز پخپلا قران او سنت نبا مسالې رباسمو بسابو کوم ز مشتهری نه د چا خبره منم قال الله او قال رسول منم هیڅ عالم منم دا را توای چې قال الله او الله کتاب دی قال رسول خو د پیغمبر سنت دی نو خو حتی قران څنګه زده کې ہاں تقلید نہ بغیر انسان دنیا کی زندگی نشی تیرولے پار حال بس تو تقلید نہ انسان دنیا کی زندگی بالکل نشی تیرولے پار حال کی رہے وہ تقلید خواہ مخواہ کے ستائیو بچے رہے اوستا مور اغت ہوئی چداستا پلار رہے تو دانے ہوئی چوالے میں پلار رہے بس پلار رہے بالکل غیمانی بالراس او بلین تقلید کئی دے خبری چاہو سا خبرم دامی پلار دے دامی مور دا دامی رور دے ولی دے آواخ کی پوئی دا چی دے پیدا کی دا تقلید شکر نشہ دا اکس شوتوی لکا دادی پلار دے او دادی مور دا او دادی خور دا او دادی رور دے سنگا اکس فل کسان پی جنی ہاں چو دامی رور دا دامی پلار دا تقلید کئی که نکی بلکلے کئی کلے که نو چارت مشتری نہ بغیر بیا و تردو کنون که منده ویش دام می پلار ده کلب و یارم می پلار ده کلب و یارم تو خواهش تابه چه سوکی خوش بس اغا وزان پلار کئی بیا چه سوکی خوش اغا وزان بیا مور کئی او اغا وزان بیا رور کئی او خور کئی با نه نه پر غیر ده انسان زندگی ده تقلید نا تیره ده نشده با تقلید کئی داکتر ده دا ایده خود دنیا سیزونه ده داکتر دلاره حالا کم داکتر خره تا میدی تکلیف دی ایر افلانے میڈیکل سپیشلس دے دا میدی خاغل اللہ رے حالکہ ستاسا تکلیف دے دادا دوائی اوری کی اندسکروپی دے لہو کی اقراساؤنو کی تاغف میار کے تاتا دوائی اوری کی بزا خورا دانوی زمان افتارو منمنا تبکے چارا اس سے دا اگر تکلیف کہے کنے کہ اگر چھ کم دوائی در کے وخا مخا استعمالے دا اگر خبر تاؤ منلا کدا اگر خبر اتا نمرلا نو تا دا فیس والے اورکاو تب بیات لے سرے اگلا خواگر من لے دے چھلے دی سیز ماہر دے چھلے دی سیز ماہر دے چاگر دی امانو دا اگر علاق او دا اگر خبر رم منے بے بداغت دوائیم منی نمرا ڈاکٹر دے فیسر کوم زستارو منم نستا دا سو کئی تو دنیا سیزنو کم تقلید شتا بغیر تقلید نے انسان پاتے کے دینی جی او دن کو خام خالے تو زب پسپوریزم چھ ما تقلید اخفل استاد نکاو ما دا غنا قرآن نو زکرے ما غتا قرآن نو خور کرے نزب پوریزم دا ار یو سیز پارا استاد ضروری دے لستا استاد پیغمبر کے ریش دی زمانے کے استاو دا پیغمبر پر منزا سوال دا سپنزل دا سوکال ہوشو تب اسنگا قال رسول زکے تب اسنگا قال اللہ زکے بازرات قال اللہ قال رسول منم برسن منم اللہ دے پشیر رحمتو نوری گی نو دے شیدو کی یو خانو او داغا دیر چخ ملگرے احمد خان داغا نومو وی آغا با کل کل راتم آسرا و داغا روارو آغا غیر مقلد شیو چیزن ایچ چانو منم تقلید یو قرآن ایو حدیث منم نئی مامان منم دا بازی کنم نئی مام منم و نئیس منم شیخ ویزنان و ملک از ما دوست و کلب آغراتن و کلب ازتلم شبات ایویش مولی سیم خده چرالی ما شوالی ویدارو آرمی دے خدا تو کلی کی خود بل جوڑ کرے ما سرم مشتی گئی وانچ دا نشتا و داشتا و دا نشتا چلے گو تسا خبری ہو کی پوئے کی یا نا موقع داخی تو خین او کلو دیئی کنا سر سام بز داشتا خلق پر شرکیاتو کی دوب دے خلق پر بلعاتو کی دوب دے خیر دے خدا منم او دا او دا منم دے مسئلے لے ضرور کرے ہوئی چھوئی کہ ما چھے رولا چھے چاگر رولا ہوئی ما شیخ ہوئی ما ہوتوئی چوار چاگر تاواز کر ہوئی چھے نجی دا لولے مسئلی چھے اس کا ما چھے نا پہلے دے دکا کرے دے نبو گوٹ علکم چھے دے مقلد کم ما سر گوٹ خبر نہیں ما سر لند خبر ہے زما سره اوږدي خبره نه او نو میږده خبره خو هي دې با د دې پیړې نه وو ګټ ال کوم تا دا کړی دا چې دې مقدس کوم وی چې مو لیسه به خلکو لا دا اوږدي ما چې نه تیرا ورما چرانه ها دا سره وې شیخ ما ورته وی چا کی مسراغه هچې اوسکا اقیم الصلات تا هچې اوسکا نو یا وی هیڅ دا خو دې معنا نه ده قیم الصلاۃ معنا خو چه سکن ندی وی ما چه دا قیم الصلاۃ سمانا دا وی چه منزو کا وی ما دا معنا چا کلی دا وی ایجی دا سیوتی کلی دا جلالین شریف وی ما سیوتی چا مقلد دے او شافی مذہب ہے چا مقلد دے سر اکتا کا وی ما تقلید تو پخبلا کے او خان کو دیوزا تقلید نکو جلالین ولی یادی خود پیغمبر یاد آواتا جلالین من نو باستا تو خود تو خود تقلید چا مانی نا تو پخپلا مقلد دچائی تو سیوتی شوی او سیوتی مقلد دچائی دے امام شافی رحمت اللہ دے پخپلا تقلید مانی او بلتا بے تقلید نشتا غلی امام جوابو کا وی اگر تری را گلی پا دی سرکی یو گزارو آچه من دے ایسا لپوخ کرے او سی یو خبر ایسا غلی شوی پر کل جواب کلو مودی سیب لا دا وی وی ما ته ویښه تا په یو خبره کې پړک دین ته موږ له زارو جوړه ما چې تاسو له غوډي خبره یاد لري ما له لنډه خبره ها دې ویدا کتابونه په ټول د قرطبي پیښ کړي حواله په ټول د ابن کثیر ور کړي ځکه د احناف او صدې لګه تزاد دې نو د شوافی او د امام شافعی تقلید کوما د جلالین کوما د قرطبي کوما او کتب احناف ہوکے نو تا غیر مقرطا سی نئی اوز سی نئی دا راتا ہوا واتبا دارک دا ترجمہ دو پیغمبر نکے بائی زبکے جلالین مانم انو بکے قطبی مانم جکتو ہو قال اللہ قال رسول مانے دا طول دو واسطے پی بیا صحابوں دو واسطے بیا او باسا داوئی نگورا قال اللہ قال رسول ٹھیک دا قال اللہ قال رسول لی خدا غی نرستو با اگر قرآن سوئے احادیث سوئے دا غیر من تا تشریع او وضاحت دا قال اللہ قال رسول علماء کرے دا غیر نرمبے امامانو کرے دا سلور امامانو پا پاره سلور کی بهتر امام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او دا غیظ بهتر والی وجه یو سو بیان استاد مخک ځکه بعض خلک دا تشبیه ورکی وای ګوره په سالوی کې سلور په غولان دي کې سو تی نه سلور نو وای لکه د سلور کې یو لوشه درې پری دي سونو ظلم کوي مل کوي وای دی په غولان دي کې سلور تی نه دي کړه نو دا احناف یو تیل وشه او دری پریدی مانا پا سلوری امامانو که دی یو امام تقلید که او دری پریدی منگو آ ظالمه تری امام تقلید آئی موت غلام دی سرور که فلا تذریبو للہ الامثال قرآن تا پا قرآن سن نپویانی اللہ دا بنده اون دی مثال مالا والی بیانی نو تب بندن دا زناور اون دی مثال والی بیانی امام تا گورا لوی امامان او دو غلاز دو تشبیه تور که بیو کوفا دارا دے حالت دے دا ظلمانم قرآن سرا تقلید ثابت دے بیا تقلیدی شخصی ثابت دے نصابونهم تائمونهم قرآن گور اتاسو سورت نساء در زرارا ہوئی ورے سورت نساء یو کم شپیتم آیت یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے مومنانو منی دا اللہ دا اللہ دی کتاب و منی دا پیغمبر دا سنتو و اولی الامر منکم دا اولی الامر دی اوباسا دا قرآن کشتا کنشتا اوالا وطن تا سچر شکتا خودی تکلوی اولی الامر منکم و منی دا ساو منی قال الله وقال رسول نداء الامر ولي يا رسول و اول الامر منكم ومن يد اول الامر استاسنا اول الامر لاندي علماء غورا علماء تحقيق غورا مستدرك اگر کلی اول جل 123 صفحه دا عبد الله بن جابر جلاله پاوالا تفسير دعايات قل الامر مانا الفقی الفقه والخیر فقه والا خلق دے او دا خیر والا خلق دے نو دا خیر او دا فقه والا علماء آئیمنو چا آئیمن مجتہدین نو نو رسول کے دیشی حدارنگی دا دے آیا حنبل دلیل سورت لقمان سورة لقمان وَاتَّبِي سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّا وَاتَّبِي سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّا تابیشا دلار دارا چاچ ما ترا گرزی حضرت اخو قرآن و حدیث نشتا وَاتَّبِي سَبِيلَ مَنْ یو اجتمع سی بارا آیات نمبر بارا پر آیات تنزل لسم وَإِنْ جَادَ آخِرْ دَعَيَاتِ وَاتَّبِي سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّا روان شاپ تلاری آغا چاپسی چما تراغر دی پھر تو خونو قرآن سے انہا حدیث تا آئیمار باچو دادا اللہ لار بان روانو دا بیلار وَاتَّبِي سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ تابیشا تلاری آغا چاپ چما تراغر دی دی آیات لان دی روح المانی ذکر کئے یوشتم جلد وکم اتعائم صفا 21 جلد وکم اتعائم صفا اتبی سبیل المخلصین روان شاہ پلارد مخلصانو چچاک اخلاصوی دنداری داغلارو نسا نو آئیمار با دا مخلصین نو آسور مخلص خلقو سور دندار خلقو دور مخلصو امام ابو حنیفہ دور پاکو چه اوه کاره دی بیزی وخه نو خوللی اوه کاره ولی نو خوللی بیزاگ لاشوی وا چا بیزا پتا کری وا نتا پوسی کلی و چه دی بیزی غمر سوری وی وو کار پوری پاده که ریشی وو کار نبی آخوالشی پاده که ری نو چه چر تبتا او تا پوس بیو کلی دسشی وخه دا وی دی بیزی وی زمان پرید دی اوه کار پوری و چه که ریش دا چه تا آغا بیزا نی آغا چه چاگ لا کرنی چه کم زیتا بزرطا کم وطن تا بطنو دو بیزی غوخ آغا بنده کرو چه دا آغا آغا پتشوی بیزه نی دا آغای غوخ آغا نخرم زما پلکی زما پسیلی که بغلط سیس پیدا کی تاس پاک خالو کو تو آر تر احکا گی آر سخریز که تاغتا رسی لیشی اتبی سبیل المخلصین دارنگی حدی آیات لاندی معارج الاصول دولسمہ صفحہ کی لکھی معارج الاصول دولسمہ صفحہ آگوی فَيَجِبُ اتباعُ سُبُرْيَا وَاجِبُ اتباعُ دلار داغئے دا نیغو خلقو دا مخلصین و خلقو اتباع پتا واجب را دارنگی درین دلیل دو صورت نحل در آیات دے فَسْأَلُوا آلَ ذِكْرِ دا درین دلیل لے خوا پتکلیت باندے فَسْأَلُوا آلَ ذِكْرِ اِن كُنْتُمْ لا تعلمون تپوسکے دال علمنا کتا سن پوئی گئی دارنگی سلورم دلیل بیاد سورة الانبیاء اوہ میاتو گو رئی اوہ میاد سور انبیاء فاسألو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون تپوسکے دال علمنا کتا سن پوئی گئی فاسألو سویاتو نشو سلور دارنگی ذبی آیاتونو دلالی روح المانی لکھی روح المانی او امام رازی تفسیر کبیر نلسم جل نلسم صفا او روح المانی سوال لسم جل یوصل اتسل اختم صفا روح المانی او رازی دی فسألو اعلی ذکر لاندی لکھی حوائی من الناس من جوز التقليد للمجتهد لهذه الآية يقينا بعض الخلق نا اسوق دے چه جائز کئی تقليد فرد مجتهد دے آیتنا نو فقالا لما لم يكن احد المجتهدين عالما وجب عليه الرجوع الى المجتهد العالمي تو اکلا چه نئی فو مجتهدين فی اوکس عالم یو کس پویا نی پو سور دا مسلو بانده پویا نده نواجب دی پاغ بانده واپس خیدل دو علماء خبری تا دو علماء خبر بمنی دا غینا بتا پوس کئی زکا اللہ ویدی فسألو آل ذکرے نوچه پاک پلا پویا نی او دا بلم نمانی نو جاہل مطلق شوینو چاہل مطلق شوینو زکا صورت عنکبوت کی چرا جی وما یاقلوها الا الدابل دلیل پینزم وما یاقلوها تلک الامثالو نزربوها وما یاقلوها الا العالمون نپوئیگی پدی مثال نبانی مگر پویا نمکلم خطول خلق دے مکلم خطول لے کپوئیو کنا پوئی دی او پویا صرف علماء دی ندا عوام بسکے مکلف طول لے تپوز بگو طولو نکی گی پویا صرف علماء دی پر مثالون عوام بسکے عوام بدا نا سکوری عوام با چارن نشتا بغیر دا تقلید نا پینزا دارنگی شپگم دلیل تا تقلید پا بارکے سورة الملک اغلسم آیات قالو لو کننا نسمعو او ناکلو اگر چه بار خلق دایات بانے رد کئی خنا ذو علماء حوالی خیمس قالو لو کننا نسمونا کل کاش کما اوریدلے ویدہ اللہ کتاب تو تو چارا میں اوریدلے وی اوریدل خوبا سو کئیو لکن سو خوب ازدہ کئی لیکن تو خوبا انا اوری چیزی بیانو مترنو انا بی اوری دا تقلید تا دا غو لکن اوریدو غبو تی خودی ری دا خبری اوری قالو لو کننا نسمعو او ناکلو یا من زان پویا کلوی نو زان پویی گیا سے بغیر تقلید نا تقلید بکے نو انا بزان پویا کے دتی آیات لاندی تفسیر حقانی خستلی کل کئی تفسیر حقانی نہم جل 148 صفحہ کی لکی ہوئے فلاح کی دو راستے ہیں فلاح دا کامیاب دولاری ری ایک تقلید دوم تحقیق یو لار دا تقلید دا اول لار دا تقلید دا بلخبر منل سرد دلیلنا دا بلخبر منل بل پسید دل سرد دلیلنا تقلید دا قلع دینا دا بل اصول غالتا چھول ایک تقلید دوم تحقیق یعنی عقل سلیم سے باتیں کرنا شاہ اشرف علی تانوی فی النجات اتم صفقیری کی النجات دائی کتاب دے اتم صفقیری کی نسمعو میں تقلید اور ناقلو میں تحقیق کا ذکر ہے نسمعو اور ادل امی اوری پدے کے تقلید دے او پا ناقلو کی تحقیق دے بے جان پوئے کئی احکام القرآن دے ابو بکر جساس احکام القرآن دے ابو بکر جساس دین جل دو سوا پنزر نسمہ صفحہ کی لگی ان العامی علیہ تقلید العلماء امی چلے ان العامی امی چلے و علیہ ان العامی امی چلے عامی امی انہی لے کے عین دے ہاں ان العامی بشک امی چلے علیہ لازم دی پدے امی بانے تقلید العلماء تقلید علماء دو علماء خبر بمنی فی احکام الحوادث پا احکام نو کے نوی احکام پیدا کی گی تو دو علماء خبر بائے کی منی او قطب حضر قال اللہ قال رسول من بازی سی ضروری چھنے قرآن کشتا ہو نہ حدیث کشتا ہو اس بسکے لیکن دو جوار و بیان دا جواران خلق کری نو جوارو کی با زکاة سنگو رکے دا خونو قرآن کشتا و نا حدیث کشتا او زکاة پو جوارو لازم دے تا تمکو بیان نا قرآن کشتا نا حدیث کشتا او پا تمکو کی زکاة لازم دے دا با رکم دے نا ارکے اس دارنگی دمیخو بیان جاموس چلا جی دمیخو بیان نا قرآن کشتا و نا حدیث کشتا او زکات تمہیں خو لازم دے دا بسنگا ہو لازم ہے قال اللہ و قال رسول منما نو دمیں خو او دا تموکو دو جواو دے زکات نمانما نو جو زکات نمانے نو و آتو زکات آیات نمانے نو چا آیات نمانے نو پڑا دے خوخا بہم حدا داغے دلائل دا داشپو آیاتو نو سر تقلیل ثابت ہو گورا سیلار بانتلل او بل بیاوی تقلید شخصی نشتا تقلید شخصی دا دا صحابو دا زمانی نا مخ کے مو دا صحابو پا زمانی وی دا سلورمی صدی نا مخ کے نو نا تقلید شخصی دا قرآن نا دے دا صحابو پا زمانی کے مو تقلید یو یو شخص دا قرآن نا ثابت دے یا ایو اللذین آمنو اتیو اللہ و اتیو رسول و اولی الامر منکم سیوتی کتاب ہے الاکلیل شپگو یا صفحہ کیلی کی الاکلیل چھتر صفحہ کیلی کی اخرجا عبدو ان الکلبی انہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی اخراج کرے عبد کلبینا چھ یقینا دا سوکو اولو الامر کم خلقو اولو الامر ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دادا یو یو تقلید نو یو یو صحابی نمی اغسطے دارنگی فسألو آل الذکر دادی لان دی الکلیل لکلی دی دی سیوتی کتاب دی الکلیل 149 صفحہ کیا گوئے استدل نبی علی جواز تقلیدی للعامی فی الفروع استدل به دلیل له پدی آیات باندې په جواز تقلید د امیر پارا په فروع کې په اصول کې چې تقلید څنګه نشه قرآن په خپل موجود دی اصول کې قرآن شته چې تقلید نشه دا په احکامو کې به تقلید کې څنګه نوی نوی مسائل پیدا کیږي نوی نوی سيزونه نو آغی اغا مسائلو پرانا باندی دو قرآن و دو سنت دو فقه پرانا باندی آغی بیا فطور کئی او آغا سے بیا جواب آغی اور کئی تو ابھی بدا سے کئی دارنگی مسائل سلوک دیم جن 166 صفحہ کیم لگی دارنگی قطر ازنم علم قرآن کی اللہ سوئی یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے مومنانو یریگی دا اللہ نا او شیطاسو مع الصادقین دانوئے چا شیطاسو مع الرسولین دا خلوئے اتیو اللہ و اتیو رسول کونو مع الصادقین اے مومنانو زمال ایرو کئی او دنیکانو خلقو سرشئی نو صحابہ نیکانو آئیمہ نیکانو امامان مجتہدین یو آیات نمانی رسول آیاتنو دو قرآن فرید وکانو بعد صادقین شیطان زود رشتنو سرا اعلام المعقین دے امام ابن قیم کتاب او امام ابن قیم اگر دیر خیر امام ابن تیمیہ امام ابن قیم خود آگے سم ٹھیک دا دور اگران اگے سنیدی سم بچے منگ تگران دے امام ابن قیم امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہم اگر وی لا ریبا انہم ائمت السادقین شک نشتا چدا امامانو رشتنی دینا مراد سوک دی مع السادقین سوک مراد دی انهم ائمه الصادقين داغا امامانو رشتنی اعلام الموقعین سنورم جل 132 کے ذکر کے سنورم جل 132 دارنگے امام نے قیم ہوئے الذین یستمعون القول ویتبعون احسنه فلا بد له من تقلید عالم فیما جہله لاجماع المسلمین دی آیات لاندې لیکي الذين يستمعون القول بیاوی نه شخصی نشتا نو چې نور څه ته ونه شو وینا ها تقلید شخصی نشتا وا تقلید شخصی ته یو یو صحابی خیم عمره حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوی دے چو زدہ اللہ دا پیغمبر منم دا برچان منم تو دے حدیث سے بسکے نبی علیہ السلام سوئے علیکم بسنتی و سنت الخلفائی راشدین المہدین پتاسو لازم دی زما سنت پتاسو زما دا صحابو ہر طریقہ لازم دا تو دا صحابو ہو قال اللہ قال رسول کی دی تو دے سوئے بسکے علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدین ابو داؤد دویم جل 276 صفا مسند احمد سلورم جل 27 صفا مستدرک اول جل 98 صفا ترمذی دویم جل 92 صفا ابن ماجہ پنجم جل مسند دارمی شپغم جل شپغم صفا ایمن ماجا پنزم صفا پر طولو کی دا حدیث دے چلازم دے پتا سبان زما سنت او زما دا صحابو صحابو خبر بنا منی دارنگی نبی علیہ السلام نو بیلی انما شفا علی السوال شفا دا بیمار تھی بیماری دا اگر شفا سرا السوال سوال بکر دا پوی خلقنا تفوس بکر دا پوی خلقنا مشکات اول جل 55 صفحه کې دا حدیث نقل کړي انما شفاء لای سوال تا په غنو طریقو ثابت دی په یو طریقه نه دی انما شفاء لای سوال انما شفاء لای سوال سچ دا حدیث هویدا کمزورې دی دا وګوره کم کم حدیث ته وګوره تبه کم کم کمزورې کې و حبل حدیث کے چراجی شخصی مبارکی چھ نبی علیہ السلام معاذ ابن جبل لے گلے ہو یمن تا چھ معاذ ابن جبل لے گلے ہو تو نبی علیہ السلام تصوی لیو یا معاذ تو اپا سبان فیصلہ کے انو آغو تصوی لیو حابی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب پا فیصلہ کو ما و اکتدہ اللہ پا کتاب کے دا فیصلہ و نمو منو بیا پی بی سنت رسول اللہ پی سنت پیغمبر دا اللہ و فیصلہ کو ما پی کاغی کیونو می تو بیا با اجتا ہی دو برائی زبخ پل رائی استعمالو ما زبخ پل رائی بانے تو دا حقدا غلط وی تو نبی علیہ السلام ویلوی چنا پل رائی بانے استعمالے زما رائی با استعمالے قال اللہ قال رسول مخ کے صحابی اجتا ہی دو برائی زبا خپل رائے استعمالو ما آغا رائے دو قرآن و دو سنت نبای استعمال کو ما حدا رنگی آغا حدیث کی چراجی تصحابو دو حضیفہ و روایت دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیری مذہبی دویم جن یو سر یو پنزوس کے ذکر دے 151 صفحہ دویم جل کے چھ نبی علیہ السلام ویلو فاقتدو باللزین ابو بکر تاسو اقتداو کی زمان رستو ابو بکر پسے و عمر بیا عمر پسے یو جب یاد کرے نبی علیہ السلام ویلو فاقتدو اقتداو کی پاکستانو چھ زمان رستو ابو بکر بیا عمر پسے دارنگی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ویلو ترمیزی دویم جل دو سوا وم صفا ابن ماجہ لسم صفا مستدرک دویم جل اوو پنزا او یا صفا روح اللہ ورس علیہ السلام حدیث کے چراجی فاقتدو نبی علیہ السلام سوئے فاقتدو باللزین من بعدی ابی بکر اگورا اقتداؤ کی زمان رستو پاکسانو چه ابو بکر دے پا ابو بکر پسے لارشے و عمر بیا عمر پسے زمان رستو ابو بکر او عمر لارونی سے زکا غی زمانان نیو روا حدا خدا غی کارو دارنگی حدیثی دا مسلم شرح دا علامہ نووی مسلم شریف دین جل یو سن شلمہ کے ذکر کئے نبی علیہ السلام وی اقتدا زماو کئی اوز چلی ما اقتدا بی ابی بکر نبیا ابو بکر پس اقتداو کئی دارنگے حدیث کی راضی دا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیم مسعود پا حق کی اغسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشاری دیم مسعود پا حق کی سوی ما داما هذا الحبر فيكم لا تسالوني ما داما ابن مسعود هم دغه خلقو په نسبانه کمزورې سره بیا ابن مسعود هم کمزورې ده که هغه کنه لدې چې په طبیعت خوخنی نو هغه کمزورې شي ضروري کی کمزورې ابو موسی شری سوی د ابن مسعود په باره کې ما داما هذا الحبر فيكم سو پوری چی موجود وی دا عالم دا صحابی پتا سکے لا تسألونی مانا بتا پوزیو مسئلے رکھوئے تا سکے عالم موجود دے ابن مسعود مانا بیسا تا پوز کوئے دارنگے زیر پر زیر آجی صحابو پر زمانے کی تقلید خود نبی علیہ السلام پر زمانے کی دیو سیو صحابی پانے حکم کرے ہو دارنگی دا صحابو پر زمانے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چکلے عمار بن یاسر کوفی تلے گا عمار بن یاسر امیر کا او آئے حضرت عبداللہ بن مسعود نائب امیر کا او کوفی تے اوڑے گل دوارا او آئے کوفی والوں نے یو خط لکا پا حق حضرت عمر فاروق سری کرو ویلو کوفی خلقو تا قد باسینکم عمار بن یاسر و عبداللہ بن مسعود او کوفی خلقو تاوتا ما دو کسان رو رے گلا دیر پوئے دی پدن کی یاو دے عمار بن یاسر اغی امیر دے او بلے عبداللہ بن مسعود اغی نائبی امیر دے معلمن وزیرن دا دوالا خودن کی بھئی دا دوالا معلمین دے او بلی او دا سوق دی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل بدرن دا نبی علیہ السلام صاحب جو بدریانو ندی وقت دو بہما او روان شد دوارو پسے عمار بن یاسر لارو نسے او دا عبداللہ بن مسعود لارو نسے تذکرت الحفاظ اول جل دیال سم صفق دا نقل کئے حداو تقلید نو چو وقت دو بہما اقتداو کئی فدی دوارو پسے اقتداو کئی دارنگیا حدیث کے چراجی آخذ را غلوا او تپوس دا حضرت نہ کرو و اید اللہ پیغمبرا یو خضر آلہ نبی علیہ السلام توئی و تچی وفات سے نستاد وفات نرسو منگ با دچال آرمی سو منگ با چاپ سیزو تپوس کرو و نبی علیہ السلام و توئی فاتی ابا بکر تا بابکر تزا دا بابکر لارو نسید ابو بکر صدیق لار پسیدائی زمان رستو تا صلاح بچاؤ نسید ابو بکر صدیق بخاری اول جل 1548 صفحہ، مسلم دویم جل 2 صفحہ 3 صفحہ، مشکات دویم جل 1545 صفحہ۔ داریں گے حدیث کے چراجی لن تزالو بخیرن، ہمیشہ بے تاسو پا خیر باندی یا اہل الشام، او شام والو، او شامیانو تاسو با ہمیشہ پا خیری، کلا ما دام فیکم حازا او مثل حازا، چو سو بولے تاسو کے دا عالم او دا عالم موجود وی تو تاسو با ہمیشہ پا خیری۔ ہر عالم مراد آغین ابو قلابو صحابی رضی اللہ عنہ، سو پوری چه ابو قلابہ تاسو کی موجودی ہو شامیانو تاسو با پخیر دے۔ یو حدیث سنن دے گرہ حدیث دی پر دے باندے، دارنگی بل حدیث کی رازی دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہوئی یا ایو الناس من ارادا ایسل عن قرآن فلیاتی بیم نکاب، سوک چه سوال کے ارادہ دی چکو سوال کئی دو قرآن پا بارکے، یوزے مشکل را رہے او دو قرآن پا بارکے سوک تپوس کول غالی تو چاہ تپوس کی او بھئی ابن کعبنا رضی اللہ عنہ، او سوچ غالی چاہ تپوس کئی دو میراث پا بارکے تو زید بن ثابت نے تپوس کی، او سوچ سوال کئی دو فقی پا بارکے دو فقی پا یو مسئلہ کئی تپوس کئی تو تپوس یو کی دو معاذ بن جبلنا، او کسو غالی چھ سوال کئی دا مال تبارکی نو مال دینا جی زکا فا ان اللہ جعلنی لہو والیا و قاسما زا والی موز قاسم ما مجمع الزوائد اول جل 135 صفحہ کی داروات نقل کئی 135 صفحہ کی دا گنا حدیث دی دارنگی تقلیدی شخصی پا اقوال دا علماء باندے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا اکثر علماء سند پچا ادری گی پشا سے بانی ادری گی چیزا دے اگر پچا ادری گی پتن لے گی بل سو خبضا سے نہیں دا شاہ سے بانی گئے دا شاہ سے بانی سند دار چا ادری گی شاہ سے بلکلی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا کتاب دے الانصاف یو 500 صفحہ کی اغلی کی اگت بیان کی ناغوئی فائزہ کان انسان جاہل فی بلاد الہند کلچوی انسان ناپویا پا بلاد دا ہندوستان کے دائیو ہندوستانو کلچوی یو انسان پا ہندوستان یو انسان پا ہندوستان کی جاہلوی ناپویوی پا بلاد ما ورا انار او چار چاپیر پا دی ہندوستان پالاکو کی خواہشا جکم ملکو ندی وليس هناك عالم شافعي او فدغ علاقوك صوك عالم شافعيني ولا مالكي ولا حنبلي نبك عالم حنبلي نبك مالك نبك عالم مالكي نحنبلي نشافعي ولا كتاب من كتب هذه المذاهب او نا لدي خلق سرا ددغ دريو امامانو د كتابن كتاب ني نو وجب علیہ نذکر وجب علیہ ایو قلل لمذہب ابی حنیفہ نو واجب دی پدے کسبانے چاہ با تقلید کئی رچا دو مذہب دی امام ابو حنیفہ وجب علیہ ایو قلل واجب دی پارا وشدے با تقلید کئی دو مذہب دی ابو حنیفہ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَذْهَبِهِ او حرام دی پدبانے چدے اوزی دا مذہب دا غنا دا حرام دی لِأَنَّهُ حِينَ اِذٍ يَخْلَوْ مِنْ عُنُقِهِ رِقَةُ الشَّرِيَا فَيَبْقِي صُدًا مُحْمَلًا او پدا ہوا کی کدے دا غا تقلید نکی او با اوزی دا غا دا سکنا آغا رسید شریعت حواسبا محمل بیکار پاتشی اشی بور سرنی الانصاف 51 صفحہ کی اغلی کی دارنگی اغلی کری دی فا الانصاف 15 صفحہ کی اذا اختلفا مذاہب الصحابتی والتابین وی کلا چھ اختلاف دا مذاہب راشی نصحابو دا تابینو فی مسئلتن فیو مسئلکی یو ویدا بل ویدا فل مختار عند کل عالمین نو مختار او غر خبر دا فنیز هر یو عالم باندی عند کل عالم مذهب اهل بلدی و شیوغی نو چه پا کم کری کی کم علماوی خ علماوی نو دا غیر دا علماو پا نسبت با فیصلے کے لپد طول و علاقو کی بغیر دا احناف نور علما نشتا چرتا یو چرتا یو زی یو زی بزر بچرتا پاتی کی گی خو اکثر علما دا کم مذہب دی دا مذہب دا امام ابو حنیفہ دی پا مذہب دا امام ابو حنیفہ با فیصلہ کے شاہ سے ہوئے فی فل مختار عند کل عالمی مذہب آل بلدی و شیوغی دا غکری پا مذہب بانے چکم علما دی پا غیب فیصلہ کے مختار آغا مذہب دے مختار دے شاہ سے بکری دیر خیستا عقد الجید صفحہ 36 کے اغلی کی شاہ سے شاہ ولی اللہ او اعلم ان فی الاخذ فی هذه المذاہب الاربع پوش رورا یقیناً پاغستنو کے پدی سلور مذہبنو کے پدی سلور مذہبنو کی اغستن لی مصلحتن عظیمتن دا دلوی مصلحت تے دلوی اصلاحا وفر اعراض علا مفسدتن کبیرا او پدی سلور مذہبنو کی اعراض کو زدی مذہبنو نا دا لوی فساد دے لوی فساد دے ہاں مذہبنو بانت لل او چا کم مذہب بان بیاتی نفاغی بکلا کے عقد الجیر 36 صفحہ احسن الفتاوہ اول جل 41 صفحہ کی ذکر کئے حدارنگی اغب یا ذکر کئے فتاوہ مصریہ دے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اغس ہوئے 42 صفحہ فتاوہ مصریہ کے اغلی کی یجب علی العامی ایو قلد واحدا واجب دی پا امی بانی چلے با تقلید کی دی یو قصد تدیر خلق و تقدیدو نمانے گئی چه کلا دا امام شافی او کلا دا امام مالک او کلا دیو نا چه دا کم امام تقلید بانے روان چه پاغی بطلقوی یجبو علی العامی ایو قلل واحدن دے بتقدید گئی دیو کسو دارنگی فتاوہ حبیاء اغز کرکی یو حدا اعلام المواقعین گورا دے داتول علماء فضیدی ها جدا غیر اتفاق امام نقیم کتاب اعلام الموقعین دویم جلد 204 صفحہ کیا غلی کی وجمعو علی ان الاعما یقلد فی القبلت و اتفاق دے پدی خبرا چی امی با تقلید کئی پا قبل کے رن دے رن دے رن با تقلید کئی کئی دے با کئی زمان تقلید نکو ما نکولون دے پدوارو سرگولون دے او اغتا قبل معلومان دا دا چا منین نا قال اللہ و قال رسول منی نو کدا سے مخکا و کدا سے مخکا و کدا سے مخکا او کپا دیران او دے دا نانا دا چا نمانم قال اللہ و قال رسول منی دا والے نو لن با بیا قبلو پی جنی نو دکا امام نے قیم ہوئی اتفاق دے دخل دو علماء پدی ان الاعمى لن چرے یقلل فی القبلت دے با تقلید کئی تکی پا قبلہ کے وعلا تقلید الائمت فی الطہارت او تقلید پا دبان لازم دے دا آئمو پا پاکوالی کی او کدے بھی نزو ہو تقلید چانکم بے با دا پاکوالی تلی خسنگا دے پی جنی دارنگے حدا رورا دا علماء سری کری نزو خو نمانم در ایچا قال اللہ قال رسول ما نمان تو چه قال اللہ قال رسول نواب صدیق حسن خان دا ای کتاب دے الجنہ اتا سار صفحہ کی اغلی کی فلا تجدو آہدم من الائمت الا وہو مقلد من هو عالم منو فی بعض الاحکام او با نمومی تا یو قد دا آئی مونا مگر اغا با تقلید کئی دا آغا چا چا اغا با پوئی دا آغا نا پا بازو احکامو کے باز عالم با دیر پوئی باز با دا آغا نا پا بلا مسئلہ دیر پوئی دے با دا آغا تقلید کئی نواب صدیق حسن خانم ہوئی خدا منگنو آئی یا ربیا کرنا دا خو تقلید نشتا سیانت الانسان محمد بشیر شاہ سوانی 482 صفحہ کیا گا جلے خیستہ بکل کریا گا ہوئی نحنو ایزن فی الفروع علی مذہب امام احمد ابن حنبل منگا هما پو فروکی پو مذب دی امام احمد ابن حنبل یو منگا وی پو فروکی پو مذب دی امام احمد ابن حنبل یو ولا ننکرو علا من قلدا او منگا انکار نکو پو یو قصدارا چا چاگا تقلید کئی دنور امامانو کئی دیکھنا زمنگ امام خو احمد ابن حنبل لے چا امام ابو حنیفی دا چا امام مالکی دا چا امام شافی دا منگ پی رب نکو طول منگ دا سر تاجون ندی دا رالن لا ودا کل تشبیح یو ورکی او کل تشبیح دا بل سر ورکی خوزا اخو پریرا دا من دا سیر علام النبلاو گورا مشعور کتاب او مشعور مورخ سیر علام النبلا دا امام الزهابی اتم جل یو نویو دو نوی صفحہ کیا غد کر کئی کوئی فالمقلدون صحابت رسول اللہ فالمقلدون تقلید کرن کی تا صحابت پیغمبر پاکو ثبوت الاسناد لیم ثابت دے سرد اغیتا سرد اغیتا رسید لے دے سمع ائمت التابین پیدا غیل رسو ائمت التابین کعلقما مسروق لکا علقمش مسروق شو سم کزوری لکا زوری شو سم کابی حنیفا و مالک شو و ابی مالک ابی حنیفا و نوزائی سم شافی بیا شافی فابی و بیت سم کن مزنی تا یہ لو ذکر کئی نمونے باقی رسیر علام النبلا رسیری چدا آگئی تقلیر سلسلہ رسیدنے دا آگئی تا حدارنگی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ او د امام ابن تیمیہ او د امام نقیم کتابونه په دې ډیر زیاد او د مولانا عبد البر ته امام ابو حنیفه شاگرد هغه ذکر کړي فجامع العلم و فضله کی دیم جل 115 صفه فصل ال ذکر دلال دی او ای ان لامی یجب علیه تقلید العالم امی چوه واجب ده پاوه تقلید ده مولا تقلید ده عالم ده عالم خبر ومنی زکر چه آغا پوله نده حالو آغا بسنگا ده دن کار کئی دارنگی اوز بعد خلف ومنگ ده اعتراض کئی چه تاسو ده امام ابو حنیفه تقلید کوئی او آغا نور پرده داوله امام ابو حنیفه سلور امامان دی امام ابو حنیفه امام شافی امام مالک اور امام احمد ابن حنبل امام ابو حنیفہ پٹولو کے بہتر دے پس سرور امامانو کے بہتر امام امام ابو حنیفہ دے زمان طول دا سر تاجو ندی خدا چے کم دل فضیلت ملاو دے نور ادریو لدا فضیلت نشتا یو دا چے دے تابعی دے زمان امام ابو حنیفہ تابعی دیتا ہوئی چاگا صحابہ لیدری ہوئی تابعی دیتا ہوئی چا دو صحابو نے تپوسو نکروی دری امامانو صحابہ ندلی دلی او امام ابو حنیفہ صحابہ ندلی دی نا بہتر نشا بہتر والیش دو صحابو پیرے نامے کرے دا او دیا گا پیرے کرے چا نبی علیہ السلام دے پیرے تا دعا کرے دا سمم سوی دی خیر القرون قرنی بہتر پیرے زمانا سمم اللذین یلونہم بیا کسان چه دی پسیری سم اللذین یلونهم بیا کسان چه آغی پسیری زما پیڑی دا بیا دا صحابو پیڑی دا بیا دا تابعینو پیڑی دا امام ابو حنیفہ پاگا غور پیڑی کرا گرے دے صحابی لی دلی دی اور نور دلی ہاں ندلی دلی دا خبر چا کرے دا الفہرست دا ابن ندیم کتاب دے کتاب الفہرست ابن ندیم اول جلد 298 کی 298 صفحہ اول جلد کے ان ابا حنیفہ کان تابعین ابو حنیفہ ذا تابعی زکا فکان من التابعین لقی عدت من الصحابہ ذ ملاقات دے صحابہ سره شو جامع بیان العلم و فضله اول جلد بنظم صفحہ کی لکھی دارنگی الخیرات الحسان دولسم صفحہ کی لکھی چاد رکا امام ابو حنیفہ سمانیت من الصحابہ اگر ات صحابہ لاندی کری دی اتو صحابو سر ملاقات شوئے دے ہاں دا اتو صحابو اتلک یو سره ملاقات شوی لګو صحابو هغه خلک لاندې کړو چې صحابه دې دلی او صحابو نه علم حاصل کړو نو به تر نشه هدارین دې دیم وجا ها حضرت انس وی چاغو را انس بن مالک مرارن امام ابو حنیفه انس بن مالک بیا بیا لیدلو بیا بیا لیدلو او انس هغه صحابیو چې د نبی علی سلام سره لس کاله خدمت کړو چې بیا بیا لیدل ته پوسونه به ته نه کاو چې د پیغمبر زمانه څنګه وا پیغمبر سره ستاسو ژوندۍ تیر شوی وا څنګه لس لا کار یو ستیر کړو ها او هغه هغه بار بار لیدلو تبهی ما حدارنګي هغه ذکر کوي دوی موجا یو وجه دادا د امام ابو حنیفه د غوروالی په نوري باندې چې صحابه لیدلی نور نور صحابه نو لیدلی دوی موجا د فضیلت دادا تبهیمات الهیات د شاه ولی الله کتاب دی 212 صفحه کې لیکي 215 صفحه کې تبهیمات الهیات د شاه سے لیکي هغه وی جمهور الملوکی و عامت آل البلدان متمذبون بمذب ابی حنیفا اکثر ملکنا اغیف مذب دی امام ابو حنیفا دی چو دنیا کی سورو گرزے نو اکثر اکثر کلی او خارونا فمذب دی چا دی دی امام ابو حنیفا دی فمذب دا غروان دی اکثر دنیا کی دی امام ابو حنیفا مذب زیاد دی فنسبت دی نورو امام آلبانی فزکا درم وجہ چد امام ابو حنیفہ سلسلہ دا مذہب نبی علیہ السلام ترسی دلے دا دے امام ابو حنیفہ دا مذہب سلسلہ چا ترسی دلے دا نبی علیہ السلام تا زکا امام ابو حنیفہ شاگرد دا حماد بن ابی سلمہ او ابی سلمہ شاگردو دو علقمہ او علقمہ شاگردو د ابن مسعود او ابن مسعود شاگردو نبی علیہ السلام تے نبی علیہ السلام شاگردو ابن مسعود تے ابن مسعود شاگردو علقمہ تے علقمہ شاگردو ابراہیم النخعی تے ابراہیم النخعی شاگردو حماد بن ابی سلمہ او داغ شاگردو امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ دو ٹولی دنیا امام گرزیدلے رہے او امام حماد بن ابی سلمہ دو محدثین امام دے او ابراہیم النخعی ہا دو تابعین اسرہ لگو لے خلقو او ہا علقمہ او بہتر پا تابعینو کے او ابن مسعود خوو بہتر صحابی دو نبی علیہ السلام خادمو او حضرت خوو بہتر پا ٹولی دنیا کنو نو دا مذهب سلسله د امام ابو حنیفه پیغمبر دغه سیدره دا د نورو دریو امامانو دا سلسله دا سنشتا ها او ځکه چې نبی علیه السلام ویلو چې تاسو قران زکوي نو څو کسان نه زکې سلولنا استقروا القران من اربع قران وایه د سلولنا یو عبد الله بن مسعود یو پای کې عبد الله بن مسعود دی تو ده نبی ده امام ابو حنیفہ آغا سلسلہ عبداللہ بن مسعود پا آغا بہتر صحابی داری والا را سنورم وجہ سو وجہ شوی دعا دری وجہ شوی دا یاد ساتھی ونو سنگو بانی اعتراض کی نمال را اندیشتا ستا سوا ہے سنورم وجہ امام ابو حنیفہ اول پا آغا امامانو کیو چاگت شر تدوین کرے رے تدوین دا مدون دا شر داغنا دا بابونا کتابونا دل ترتیب ورکول دا جوړول دا برابرول دا دې ګران کارو دا چا په زمانه کې شه امام ابو حنیفه دا کار کړو وای څه نو چې شاگردان زمنګ له علم حاصل کی او زمنګ له سلیکولو کې دې په دې باغ ضرورت کی داغه ودا څه مکوې داغه باقاعده کتابونا تدوین فقہ آداب ها دا غی بابونه بابونه دا مسائل دا د کوم وخت نه شروع شو تدوین د علم شریعت اول من دونا علم از شریعه دا د امام ابو حنیفه نو او بیا دا غنه ورستو هغه پس بیا ها امام مالک رحمت اللہ علیہ و دارنگے پنزم وجہ چھے امام ابو حنیفہ بہترو فمغدز مکا دس آبون رستو او آلم ہمو مناقب الموفق دویم جل پنزی وشتمہ کے ذکر کئے دویم جل پنزی وشتمہ صفحہ کے ذکر کئے او بہتر دولنو چھے امام شافی رحمت اللہ علیہ داغا فبارکی ری کی کہ یو سرے بہتر انسان گوری دو پوری والے انسان گوری نو امام ابو حنیفہ صدی اللہ شی امام شافی پخبل ہوئے آغا نور امامانو امام ابو حنیفہ من کے بہتر دے پلیس بردو نور بانے دا پینزو وجہ ما بیان کری دا پینزم تازولہ کافیری او تقلید ببارکی گن کتابو ندی ہاں چھ سرے گوری چھ تقلید واجب دے تو دے امام نقیم کتابونا او دے امام ابن تیمی کتابونا کتاب الامان دے ابن تیمی تریالی صفا کتاب التمسک دے ابن تیمی اٹار صفا 202-204 کتاب الفقہ دے ابن تیمی درین جلد دے سو اکاسی مناج سننا درین جلد یوکم نوی صفا کتاب الحدیث دے ابن تیمی تریالی صفا کتاب الاتباع دے ابن تیمی 128 صفا تفسیر کبیر دری دیری کلی تقلید واجب دے لسم جل دو سوا دو لسم جل دو سوا پینزم جل دری سوا دو لسم سفا دارنگی کتاب مفصل الاعتقاد ابن تیمیہ کتاب دے درین جل دری سوا یو اتیا الوابل السعیب دے نقیم یو یا سفا روح المانی اون جل 45 سفا خازن درین جل 280 سفا اعلام المواقین درین جل 241 سفا سنورم جل 125 صفا دویم جل 186 صفا سنورم جل 127 صفا کتاب المنطق دی نتیمیہ 254 صفا الفرق بین اولیاء الرحمن الفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء شیطان 305 صفا مجموعۃ الفتاوی دویشتم جل 248 صفا یودسم جل 507 صفا شپاگم جل 216 صفا پنزد درشم جل 300 یوکم اتیائیم صفا ہم مختصر فتاوہ مصریہ 61-41-556 الیواقی دویم جل 96 صفا حجت اللہ البالغہ اول جل 156 صفا الانصاف فتاوہ کبرہ مجموعۃ الفتاوہ عقد الجید دارنگی میزان الکبرہ عقیدۃ الطحاویہ الاعتصام فتح المجید روح المانی شرع بیضاوی فتح القدیر قرطبی طائف منصورہ اتحاف النبلاء المنجد کیف الحجاب الانتقال مدارج السالکین بدائع وفوائد مزار الشرانی التسهید ابن تیمیہ الخیرات الحسان دیوان شافی مقدمہ ابن خلدون مجموعۃ الرسائل دیوان التعلیم فارض ابن ندیم تون کتابوں کے دام مسئلہ دا چھ تقلید بغیر آئمو بغیر دا تقلید نا زندگی گرانا دا رو را دیر آئے دا رہچان منما حنم دا جو میر اللہ او وقت مختصر دے نماز کا اختصار ہو کہا حقی نمائی فدی مسئلہ تفصیل پکاری بعد خلق رہ گئے نو دا نمنم او زنانوں کے دا سے پیدائش ہوئی زنانت وقت کیوئے ہو بیا میدان کے اودری کی نا او زنانوں توسو تقلید نہ کرو تاسو تقلید ولی کوئی واقع تقلید کے تچ سنگ مدرسو لدی دے پا جہیل ماسلے واقع تقلید دے چاہو کو تاکہ کم نے قرآن حدیث دے کرے استاد ما نمو دے امام نما نما عجیبہ خلق دے دائیو فتنہ دا سنگ چی پوغانو زمانو کی خلق انگریزانو دا سے خلق پیدا کرے ہو دیکھم دا سے خلق زی پیدا پیدا کرے تر زنانو نکار رکھنی ہو پر نابینو نکار رکھنی قرآن صاف الفاظ ہوئی فسألو وقتب اولی الامر وَتَّبِ سَبِيلَ مَنَ نَعْبَ فَسَلُوا عَلَى ذِكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تَفُوسُ كِلَا لِي الْمُلَا كَتَاسُنُ كُوِي گئی او زمن امام آگا امام تو نشفا اکثر پتا جدو او در رضبا اکثر رو جاؤ او آگا پسے او آگا یتیو فی الحدیث لے کھلا ہوئے آگا تا سوکر سیدے شی تاگئی او دلوی شان لے دی امام ابو حنیفہ بالبینات فدلائل و اقلیو باندے وزو میری فدلائل و احی نقلیو دیس سار ہم موسم قضائی ہاں ماقام سملی یا مذکر یا نا او بنقلی امام صاحب دا سر امام صاحب دا سر امام علیکا تری امام صاحب دا متیاز واقع زکتم نشوات لے سریا تارا بس لگی آیا او خبری کے امام دا سر امام آگا سر احبیل بینات وزبور بیا سوال اپلار پسیم خبری کوا دا بے شرمی دا بے آگے پسیم لگی آئی بیا امام ابو حنیفہ او داغو سورہ مقلدین اللہ دے پٹولو رحمتو نوئی گی دیر محنت آئی کرے دیر کوششی کرے دے دری اتیا زرم مسائل امام ابو حنیفہ دو قرآن او دو سنت ناغر وقلی بل لاغو فضیلت دارے بل فضیلت چنور بیو مسئلہ اولی کلا بس آغا بشائشوا دبا چی یو مسئلہ کلا سورک دو قرآن او دو سنت نبیر وقلا سلوی خو علماء بزر صلی اللہ سو پکا بینا کی سلوی خو علماء آتول با امن لچاو دا مسئلہ سیدہ تاغی نرسو با امام ابو حنیفہ پاکستم او مہرو لگاو تا یواز دا اغا دا مسئلہ نوا دا سلوی تو اغا علماء چو پاگا زمانہ کی بہتر علماء نور امامانو سر دانو و دانا جمن پلندو خسواریو چو سکی اغا وکی دمن دا امام ابو حنیفہ تقلید کو خوب مسائلو کې کو هغه خپل ویری دي ها مجموعه الفتاوی کې چې زما قول د قران او د سنت نه خلاف وي نو زما ممنه هغه دیوال لرو بغوي او خدا شوی او یک زمانه تاسو ته به تر په بل امام قول صحیح معلوم شو داغه امام خبره ومني او زما ممنه او خدا شي دیږي حداشي منصف ده ها او دې راغې امام داسره امام داسره د جلالین منمو د شافی منمو د حنفی منمو بل بینات و زبیر و انزل علیک الذکر او را لګلې من پتا باندې تا ته قران د پارا د سره پارا می را لګلې لو تو بین الناس د پارا چې بیان کی خلقو تا ما غ مسلا چې را لګلې شو وی دی تا ولعلهم یتفکرون خامخاج دې سوچو کی افا من الذین مکروا سیئات آیا تدبیر کیا کسان چکو د تدبیرات یې کړی دي آیا بچ بشی آکسان مکرو سیاد چو گناہوں نے کری بد تدبیرات کرنے بد آیا سے فملا بیم الارد کون منڈی دینا اللہ پزمکہ کی حزمکہ کیا اللہ دیو منڈی وقت لگا ہو لگا ہوگا او یا تیوم دماتا گوری او یا تیوم الازام من حیث اللہ شرون چو پدی خلق پیسی ان لگنو پچا بلے گی او یا تیوم الازام من حیث اللہ شرون یا براش دیتا عذاب داس زینا چو دیو پی نپوی اللہ پہ عذاب راولی او یا خوزہون فی تقلبہم یا بہونی سیدی لنا فی تقلبہم پاغذید اولی دو دی پسفرنوں کی چیزی او راجی با اللہ بہونی سی پسفر بانے فما هم پسفر بروانی اکسیدن بہوشی عمر بشی فما هم بموجزین لیدی اخلاسی دن کی دار لانا او یا خوزہم علا تخوفن یا بہونی سیدی لنا علا تخوفن گرم مانی دی الا تخوف بعد الخوف پس دیرنا اولی ویرئی لار او زامنو کورنی ویرئی دا قوان پیراشی بلیو مسئلہ پیرئی راشی دا اگنی رست بیانی سی یا او یا خوزہم الا تخوف یا اویرئی دیرنا الا تخوف بعد تنقص پس دکمینا اولی کم کی معلومت والی بچیت والی خدت والی رست بیاتولونی سی او یا خوزهم علا تخوفین یا اونسی دیلویا سرد مالونونا مار بور سرد او اللہ پاکی اونسی پیشکار مقصد آیا تنو دارے کپا سفر کی عمل لازی نسی کپا حضر کی عمل لازی نسی اخلاص دین شد اللہ نا فائن ربکم لروف الرحیم پیشکار افستازو لے وہو میربان دیلینا سلورم باپ او قدیق دا تول ماتا محتاج و منقاد دی ایا دین ګوریا ستا چې پیدا کړی الله د سیدنا چې روی رامایلی زلالو سوری داري چې زلالو یتفیر ګرځي سوری داري کیو د کسرب نه تابعدار دا الله دی تابعدار عاجز الله له تابعدار بیا چې پاسمانو کی دوا چې په نو کیږي دا قسم زنده سم نه او فرشته او دې ځان کټن کړی دا الله دی نام یریږي تر خپل نه د پاسه دې دی او یریږي او کیا کا چې حکم کولې دې دا دلیل وایي ویلی دی اللہ منی سید و خدان انما ہوا بشکد اللہ دے کیو اللہ ہو یو دے خازما فرابون و یریگی زمانا اللہ لے اکتا داسا چھ پاسمانو کی دی ازمکو کی دی اللہ لے دین دے واسب ہمیشہ ہمیشہ لازم مضبوط دے واسبا لازم واسبا مستقیم مضبوط آیا بے لالانا تاسو یری گئی ہوا چې پتا سو کم نعمت ندی نو فمن الله دا الله دا طرف ندی دا الله دا طرف نه وګنا بیا کدا چور جی تاسو تکلیف نو خاص الله تا تجرون تاسو چونکی گئی جا عرف مان دا غت आवाज وی سرا چې په غوی باندې بار واچې نو هغه چې دیم وو نو چې کړه تکلیف راشي نو دې چری واج وای وای خاص اللہ تا بیا چونکی گئی فریاد کوئی تو بیا چکلا لری کی تکلیف اللہ ستا سنا نو یو ڈلا ستا سنا دفل رب سرا نور بیا شریکان جوڑی وی دا فلانی بابا اخلاص کرما دا فلانی جا رب ملان لولو زکی دا بس کرما دیر پارا چنکارو کی پارا نمتنو چور کرنے منگ دیتا فیدو آگ لے زدے پوی بشی تاسو زجر مشرک تا پشرک دارا گردائی دی دا پارا دار مدرگارانو لا یعلمونا چنپویگی دی چنپویگی آگی نصیبن سولا گردائی نصیبن برخداری مما دارا مالا چور کرنے منگ دیتا دا چایا تی صورت انام 136 کی وجالو للہ مما زرعا ان حرز یونا من نصیبا آیاتون بستاسو یادی یو بل سلا تلائی قسم پا اللہ تفوز بکو جو یستاسونا دا کانو جتاسو جورو پا اللہ بانی زجر مشرکتا اگردو دی مشرکان واللہ لرا گردی مشرکان اللہ لرا البنا جنکی فرشتی سبحانو پار دی اللہ او دی لرا آسج دی غالی ایزا بشرا دوم کلا چه زیر ورد بیشی یو دیتا بلنسا پجی نئی بانی لور دی وشوا نزل او گزی مخداغ تک تو اویلی رد زم مارا پڑھے که ده خیر نیشتر جنه یواز ده او دالک آواز دا بانده نکه وادارا دی خوخه وسو یا زمان خوخه ودا خدا اللہ خوخه را دا زمانه ده جاہلیت که دا شعره رو وسم چده چا جنه اوشی نو پتیگی و بیا شپا زود ری بیا کور ترازی نه یو ده بر روی ده مارا ده جنه یواز دا بانده شعره ره یا توارا من قومی پتیگی ده قومنا ده وجه ده بدی ده غزیرینا چدنا زیره ون کلیشو بی پاغیبان دی پجنیو نا زیره مناو شنو بیا پتیگی او پلکیو وی چه اصاره کی دی جنی را سرد جلتنا یاو من دی جنی دی را پخارو که چه سو کم یرا ملیکم او کسو پاربو کدا دستورو جنده به جنکی وجلی علا خبر شی خلکو دیر بدیا چلیکم فیصله کئی د پارا دا کسانو چی مالوی پاکی راتو تاغی دا پارا مسلو سوی صفت دے بدو بد صفت دے ناکار صفت دے چه قیامت نمانیم خاص اللہ را صفتو ندیو چتو چت پر دا مومن کے دا مومن پزلکی دا اللہ خیست خیست صفات دی تو چه خیست صفات دی دا غرا مدد کئی هو اول عزیز الحکیم او د مشرک پڑکی د بابا لوی خصفتو ندی یا افلانه زیموار دی افلانه داسر دی افلانه داسر دی اللہ لے زورون حکمت والا تخویف دنیوی ولو یواخذ الله الناس بظلمهم کنی ولی اللہ خلق لرا پس او دو ظلم دا غیبان دی اللہ یو انسان دو ظلم پو وجه دنیا کی نی ولی نما ترکا لیا من دابا نبی اپر خود پا مقدز مکا من دابا تن یو زندہ سر حصو بینو پر خود پا مقدز مکا باندی کدو گناہ پو وجه اللہ سوکنی ولی نو حصو بینو دنیا کی پر خود ولیکن یو اخرهم لاجل مسمى لیکن رسو کئی دینا را دا عذابونا نیتی مقرر تا یعنی دنیا کی دا جرم پوجن نیسی کلی رو نیسی او کلی نیسی ولی کتولی نیولی نو یو کس با نوی پاتی شوی دا آیات درید قرآن ذکر کے یو دلتا یو سورت فاتر آخر آیات پنز سلو اقتم آیات آتم دا سرازی ولو یواخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علیہ ها اسدا سره ایو سورۃ کاف کی راضی اته پر جو سمایات کی ولو یواخذهم کریول دے اللہ درے دے اته پر جو کاف دا روان دے سبا انشاء اللہ را بشی او دے سورۃ فاتر پنج سلوخ کی نو په مخ د زمکه با یو زنده سر نو پاتې شوی نو دا سوال لازم چې زه مجرم جرم کاو نه غینی وو نو دې غوا غری به دې څه ګناه کړې به او دام نه پاتې کېده د څه ګناه کړې دا یا دې نور حیوانات څه ګناه کړې دا نو جواب دا دی دو جوابونه دي چې دا الله په دربار کې د مجرم دوره سزا ده چکلا الله مجرم له سزا ورکړي نو هغه دوره تیز ده چې هغه څوک مجرم نه راغم تباکی یو سره لکه یو کس سره سزا ورکړي او چاغه سزا ته ګورو نه بل باندې پر کالی راځي ویا لکه بس زم ټینګ نو شم بس بیا به وشه شوی ما لکه پلا روري ملي کنه چاغه ته ګورو نه پدېم به وشه شو بس کله په کلار شي اته ټیکو ته وشو کله پات شو هو اسپیټال کې بچي نو دور صدا دا الله پا دربار که دا مجرم چاگا کم روح خلق ده نو آغم تبا که دل بوسرا ایا دیم وجه دادا چه مجرم لے اللہ صدا انکه دو جرم پا وجه پا دنیا کی نو مخلوقاتو با ختمی دو زکر چه سو کم بی جرم پا دیکی گی نا نو دا حیوانات چه سو ردی بغیر دا انسانانو نا نو دا طول دا انسان دا فیدی دا پار دی نو چه انسان نی نو بیا پا دی سکی اللہ دا چه سور حیوانات دی کنا نو دا طول دا انسانانو دا فیدی دا پا دی نو چه انسان نی نو دی اتومیدی که لقبل ختمی گی مقصد دارے پلا کی یو آخر ملا جلی مسمع لیکن ادو سکی دی للا اللہ غنیتی مقرد آزاب النام کلا چرا جنی تردین ادو سکی گی او سال علمکی کی گی او کردی دی اللہ للا آغسا چه بدی گلی زالا زال بدگلی شریکا ایا زال بدگلی جنا کئی زال جنا کئی بدی گلی اوالا لنووی چه دا بنات اللہ دی فرشتی او تیاری و تصفو بیانی داگی جوی الکجب دروغ چه بشکا دیلن الحسن جنت تی لا جرم خام خام یکنن دیلن بیور و بشکا دیبا مفرتون مترکون فی النار دی با پر خود لیشی پور کی باری محیط وی انہم مفرتون انہم مترکون فی النار یا با دی امند لیشی پور کی دی شیخ سمانا تلہ ای قسم پا اللہ لقدر سننا تاکی لے گلے من تولگوتا سانا پا غا انبیاء نخیست کریو آگیتا شیطان بدا من لگاگی ننیم ہر انسان تا بدا عمل خیست کرے دے او دا بدا عمل نخلق توبا نوبا سنو وهو ولي اليوم خدا شیطان دوز دی وی قیامت کے او دے بار وی عذاب دناک ترغیب تبلیغ دے رانے گلے من پتا با قران مگر دے پار میرا لے گلے چ بیان کی خلق تا اغا مسئلہ چ خلاف کرے خلق پائے کی اختلافی مسئلے او دا بیان کا توحید مسئلہ او دا بیان کا اختلافی کو مسئلہ اے توحید القیامہ الرسالت هدایت و رحمت دې په اړه کوم چې یقین کوي مخکوار الله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآيات لقوم ياكلون واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسقي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف وانوانو فی شفاء للناس ان فی ذلك لآيات لقوم يتفكرون والله خلق من ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون او بنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو من يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر وهو اقرب ان الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستحقونها يوم ظنكم ويوم اقامتكم ومن اصابعها واوبارها واشعارها اتاتا ومتاعا الى حين والله جعل لكم مما خلق الظلال وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم من امته وعليكم لعلكم تسلمون فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرون واكثرهم الكافرون د دې زینا پنځم با پنځم ایصاب او پدې کې دا ذکر کې نعمتونو ټول زماري ما د نعمتونو وخت بیان کړو والله انزل من السماء ماء الله را اورې د برنو وبو تازه کې پدې باندې زمکا حیات په معنا د تر تازه کې سره په لوچې د زمکې نه یقینا پدې کې ساج مشان لګې د پاره قوم چې منی قران یسمون منی اوري قران خوري کنا دلیل عقلی بیا او نعمت یقیناً سازو دپارا پدنگورو کے لعب را سازی مشان عبرت تے زناورو تو گورا پدیک ستاسو عبرت دے سکو من پتاسو دا سنا چپ گرو دے زناورو گری من بین فرسن فمین دا فرسن دو خوشانو ودمن او دوینی کے خوشان دی او وینی دی او بری گیا دا امتیازی دی دننا لبنن پی خالصن خالص سائغان خطری دنگی سائغان حلالن چاگستا دو پارا حلال لی لشاروین دو پارا دسکن کو سائغان پا آرام دی حلال لی یا سائغان خطری دنگی دی نخلی نا پی کڑیرم سرے لگئی خوچ لگا پکے بیا گبینم واچے آو لپکی لاچی واچے او بیاس کے گلاس دونو لی رمضا کئی بیا نو خطی دیگی خواست سائرن شاربین که بیماری هم بیمار لے اوڑ کئی که نور سن نخوری نو پی پس کی سائرن شاربین اوی پدی که غذا هم دا او پدی که اوبو هم دی سائرن شاربین او دای او نعمت تے ومن سمرات چه میخا دے نئی پی نئی و کاری خرابی ومن سمرات نغید ور او چه پی نو ارت دیری که من مراجی هم پروابدنی کچ بئی غوری بئی ماست بئی پیروی بئی شملی بئی آر دیر سیزون باور سره حاغی سره اواتت اسم پخری جوری گی نو گورا واگر میخی بیزیتا خلی دی واخاشنا نو سکلی دی سپینی با نو مزک خوش آیا نو روان تینا چار چار پیر صفا شود امین سمرات نخیل و لانا با او باز دمی او دا قجور و دا انگورونا ترتغیزون منو سکرم چین سهی تاسو دا غینا سکرم دا مستی سیزونا زکرا سره تی جوسو باسنو دام دا مستی خیره سره مالدار متبر داو باسی غریب سره دا سنی شیخ استر خطکی او باز خطکی والی او دا غینا جوسو نو باسی وارد خناسنا او رد خیستا خیستا رزکو ندی اللہ رضا من نصیب کی خیر دنیا او د اخر مې وي یقینا بدی کی ساز مشان نغیر بالا قوم چې راکن نه کار اخلي واو رب کل الاهل او حکم کړي ساغم مچایتا مچایته حکم کړي نه چې وای زړه کړي جبريل را لګره جبريل نه راځي کی مچایتا ها وای په معنا د حکم مخه ما معنی کړي حکم کړي ساغم مچایتا چې جوړ واد من کورونا فمن الشجر او دونونا او دا سپرنو ناچ دے پی برقی دی دریزی نو کی گبی نچائی مچائی یا کور کی سپروی کمروی یا ونوی یا پو غنو کی دریوی آگا گتو درو کے بیا سمکولین بیا خورا من حد زحق زمیونا نزا پلارو در افستا زورن تابدار ادو غنو گبین اگا صفاوی مزیداروی یخرجو روزی من بطونی ها اوزی تکیرو دا غینا نو تکیرو دا غینا خو روزی پخلو سرا شرابن دسکلو سکل چه مختلفی الوانو رنگون دای فی شفاہ للناس فدیکی شفاہ فارد خلقو حدیث کرا ہے راجی چه نبی علیہ السلام تیو کس را ہے وی حضرت زماز رور گیر خراب شوی را دیر خراب را نبی علیہ السلام وی گبینو لور کئی چه گبین لسی ورگا نواغا نورم خراب شو پیاغاو خراب شو نورو لور کئی نو چه نورو ورکو داگن لا خراب شو نو چه پدره بیگه ورکو نو بیا صفا شو وی ودی وی وستی شو وی دارون بیزر چه کم گندو دای خارجاو پا دویم زل بیا چه کم گندو آغا دل کل صفا شو او پدره مزل چه کل گبین ورکو صفاو نو صفا علاجی ورکو لومبی دو په یو ځل باندې نکیږي دا غن به خارجې وره په یو ځل دوه درې باندې چې سو پوری ای خدا په ورکه ته سو پوری شفا نه راغلی هغه په به نه پرې دی په یو ځل نکیږي وې په الله ضرور نه وي و استاد ضرور کړه دغه جنوا نبی علی سلام ورته وي وې دا الله کتاب ضرور نه وي دغه چې الله وي شفاء للناس او تو بے شفا نرازی خستاد غرور گلے تا رو جنوا شفاول لنناس ان نبی ذالک لایا او چه زمزم او گبین یوزے کی دریر بیمارو شفا دا دا زمزم شفا حدیث سر دا او دا گبین شفا قرآن سر دا نو چه قرآن او حدیث دوالا یوزے کی نو دیر مزا کیویا اللہ دا دوالا دا نو یوزے کی نو کلا کلا دا سی یوزے کیوی دا ان نبی ذالک لایا لقوم یتفکرون یقین پدیگی ساج مشان نگر پادا قوم جا سوچ کئی اللہ پیدا کری تاسو بیا یتوفاکم افاق کئی تاسو لرا باجی ستاسو ناسو دی چوا پس دولی جی کمزور تیاد و عمر تا لیکن آیا لما دید پارا چپونی جی فز پوینا پسی شبانی بودا ری بیا پسند پوئی گی غریبا تو کدیر یہ روی بچی دماغ میں کان نکی نو ان الله علیم القدیر بشک الله پوره قدرت والا اکرم علی کریری په دې ځای مفسرین داغه نقل کړي اکرمهم او قتاده قول نقل کړي چې کنه بغیر تاسو نه ورته پوښ قتاده قول له من قرأ القرآن لا يرد الى ذلیل و مرور څوک چې قرآن لولي راغه الله ذلت عمر تفرین دي چر به الله نه ذلت قران والا خلق من قرأ القرآن لا يرد الى ذلیل عمر چر واپس بینی کی هغه ذلت دو عمر تا ک ذلیل کول ځان نه غواړي نو قران تعالی سواچوي هغه پورې بس ستا ساتي چې سو پورې ستا عزت وي خو چې کله ستا عزتي راځي نبیاږي د دنیا له ختمه یې او دا خو نبی علی السلام ما ځا زندگی نه وراغلي دلوګو اکثر بوډاګان ګوري ذلیلې جلای دین سره تعلق نه وي د کور بد شي د خوځو بد شي د بچو بد شي تعلق د دین سره لري چې کوم بوډاګانو تعلق د قران او د دین سره وي هغه د اچا نظر کې اوچت وي او لوی خلق وي ان الله د الله نظر کې اوچت وي دربار کې اوچت وي ان الله عظیم القدیر بشکر الله په قدرت والا دی والله فضل بعضكم على بعضين او نبی علیہ السلام دعا وقتی وا اللہ اعوذ بکا من البخل والکسل وارزل العمر اللہ زپنا وارم پتا دا بخل سرا چما دا بخل نہ بچے دا سوسیان نمی بچ کے او دا ذلت عمر نمی بچ کے اللہ ما ذلت عمر تا مفریدا چھ ذلیل و رسوائی بیاد خلق و محکے وفدنت الرجال وفدنت المحیا والممات اللہ ما دا دیر فتنونا بچ گئے اللہ منگم بچ گئے سور مسلمانان چیزا منگ دا دین مرگری دا دس اللہ طول بچ گئے واللہ و فضل عباد و کمال عباد ان پر رزق زلت دیر بیکار شیر دار چا بزیل اور رسائی بیا اللہ غروال ورکڑے بازتا و سب بازو پر رزق پر قرآن کی جیداد کی بازی پر بازو غرکڑی دی ندیا کسان چو غرکڑی شیف مال کی براد دی واپس کون کی خل رزق لرا پاغ سبانی چه مالک شویر خیلات داغی چه شریف آئی کی برابر اللہ استا نوکر و غلام دے استا ماتا دے استا دیر مان لے ترٹول مالا غلا نورکے صرف تنخواہ نورکے دا اللہ وی تاغذان سرا پخپل مال کی نشریکے نتوز ما پخدائی کی ما صرف بند سنگ شریکے چداتا صرف رغدار دے سورخ اسمی سام نورکے خواہ زیزی او پل خبر نپریری ایا پنې نوتونو د الله د انکار کوي الله پیدا کړی دي ساتو د پیدا د پاره ملن کو چې کوم د جنسا تاسو را زواجن بیبیانی څنګه که ست بیبی دل پیدا کړي اوس کف حیواناتو کې ست عمل کوي ور الله رګي ګور بیا هډنګرو کې ست عمل کوي د شابا وجالا لکم من زواجکم بنینا او پیدا کړی دي ساتو د پیدا د پاره سره مې را باندې منګم نه شکریا نه ادا کو او پیدا کری دی ساتو دو پیدی دو پارا من ازواجکم دی بی بیانو ساسونا بنی نزامن بیدر خیستا خیستا بچیدر کری دی اور تا گوری وحفظا اون وسی دو بچون رستن وسی ما بیو بودا ویلو بچکل ان وسی ملاو شی بیا بچی ہیر شی اون وسی خوابی شی بیا وی پتر دنی شی را چکل بچی دی نسی ہوئی شی بیا پتر لگی بیا و چون وسیدا شي نو بیا نصیب واږي شي والله والا ایبدا واه بدان وسی هو اغه وسه حفظه يحفظو فمانه مالکې دو سرا مایل زکدین دو نکتابی بیا بابا او بیا بچی خدمت نکی دو بابا بیا نوسی خدمت کئی بابا جمعات تزو او بچی ادھا چزو مسلم شوی رہ کنا ویا ادھا چزو ورزاق حکم من الطیبات او رزق کرے تازو تر پاکونا موافق دو بدن آیا و باطل دو ایمان روڑی او پا نعمت دا اللہ نعمت اصر قرآن توحید پیغمبر انکار کئی او عبادت کی بید اللہ لا دائم مدرکارانو چو مالک اندرے دیل را در زغر کولو در براو در کتا شیند درے او نو طاقت لری مبیانوی اللہ لرا مثال در بندگون دے اللہ لرا در بندگون دے مثال ملوالی بیانے اوی گورا چھ سرے ہاں وکل جج لجی نو وکل نسی نو چھ اللہ تاوے نو وکل پزری اووے نو اللہ وی دا مثال ملوالی بیانے اخو بندر جج تا پا خبر پویا ندے زکول وکل نسی او اللہ وی زستا پا خبر پویا ما نو مال سر وکل نسی فلا تذبو للہ الامثال مبیانوی اللہ لرا دا بندگونی مثال زد اللہ نیزبینان دی وی دا اللہ وکلان دی ان اللہ بشک اللہ پوئی گئو تاسو نو پوئی گئی اس مثال پیش کئی دا معبودی حق او دا معبودی باطل آتا چکم مددگار تاواز کے دا اغا مثالم خی او اللہ خل مثالوں خی بیانی اللہ ذرو مانا بیان بیانی اللہ مثال عبدن دا غلام مملوکن تابدار لائن درو چقادر نی پیوشی باندے وسی نکی گی غلام دے دبل محتاج دے که یو رو پی خرچ کئی نمالک لگلی گلی گولی چی تیش دے خفن شدانا آمی که خپلی پیسی خواگا پاگی خفی ومن نواسو چی مارد قرد کرے تردد خیستا و تی خرچ کئی دا غینا سیرن پر و جان نوکارا فتو کارا غینا خفی کئی حال یستون آدا برابر دی پا مثال کے لالا کنا برابر دی یو سره مالک دے اروا پاگی کے خرچ کئی چسے خوغشی کموہ کے خرچ کئی سور خوغشی نو خرچ کئی او بل سره غلام دے پیسے او سر نا بس خرچ کی اللہ وی زمالک ما چی چال ارکو ما سمن ارکو ما سواخ ارکو ما زما خوخ دا ستاسو دو طولو مثال دو غلامانو دے تاوسر سنشتا نو سبا ورکی او دے روان دے نمال پیر را کئی منا غلام دے پیروان دے مالا بابا خزرا کئی بچے را کئی منا خوالاوی غلام دے ناغسر سنشتا لایق درو علا شے نوے قادر پیوشی زقادر ما زمالک ما زخرکو ما پتوکارا حرچار ارکو ما پہرواک ارکو ما سورچ ارکو ما لکہ زمالک بل اکثر هم ندھئی مالک پر خودے او غلام پسی شوی آئی او سپیو نوری ولې سکل یو کپلې مونږ ته ونه پای کېولو دا هغه نه وره نه بل سپېره هغه نه دا غسپی هغه سره بیا شوې کې دې چې دې نه وله لوزي اره که دا ما راځلې دا خو دې بندا ته سوچو کا وزا خو دې بیا نو هڅ شې سټې نو تاسو شې سټې امام ابن قیم رحمت الله علیه دې دې خسته مثال کوي دې مثال دا چې وې یو مالک دې آقا دې او دا غدري نوکران دې غلامان دې اغاو توی سیب الارشا دری غلامان دی او پلانی پا ملکی زما خلق بغاوت کئی او زما خلاف جوڑ شوئے رے لارشا و خلق زما برابر کا چه ما سا جگلے نکئی زما خلاف نکئی زما تا پا ملکی مسئلے نو پیدا کئی و شاہ تکارو کا پاغا لاکو کی دیوی یر جی چه پخ پلا سو میں پخ کری نی او پخ پلا سو میں دلو برا غشتی نی کنا نو سود می نکیگی جی زده نا خدر اجزر لخوراک نو در کون پری می سود کی برد و ایلال شاو پا غمل که کارو که زما خلق بغاوت که زما خلق ما با طربان خلق روا روا جی زما دیر می ندا چه در تاسو در پخپل بستر خورا کما در بستر غنده کما در زما سود کیگی چه دانی نو زما سود نکیگی ویزا خواه دریم نوکر دے اغطا و ایلار شا وی خجی اخ اپنا نکے بستروالی و اغالاقی تلار شی پاگا علاقہ کی خلق رو بری او چه آغا زما زچد چا غلامی مالک میں اغرے اغا پادشاہ پا تربان خلق رو والی خلق دا غصر مشتک ریوان شی چا اغا بادشاہ منگ نمانو حتا کہ بادشاہ لگ دی وی نا نا نا نا بل بادشاہ نیشتا بغیر دا اغا بادشاہ نا پائے کے تکلیفنا پائے کے سختے پائے کی وال ہر قسم تکالیف برداشت کی خود اخبر آقا د مالک پا تربان خلق رو دسر برابر کی تو کمیوں بہتر شپ دریوں کے آگا چھے رو اٹھائی پر خیاؤں تک بھی چاہنا بسترہو تو خوری آگا آوکنا آگا ملک اکارو کو آو چھے در بادشاہ کم خلق خلاف کیوں ناغیوں در برابر کا کم بہتر شپ آگا چھے کاری آلتاو کو یو یې دې زه خوشی کوم تاسو په یالم ذکر کوم اسکار کوم لګیایم زه هم بس دګیایم آیو دګیاره وې زه خو مدرس ملایما تدریسونه کوم الله رضا کوم ها خدای چا ملا سغانه پاسوما خلق رضا کوم آیو دې هغه خلق د الله د بازشه دې او شرک او بدعات باندې خلق کلام دې په میدان ودرېدو او د الله په طرف باندې خلق بوزي د خلق واسطه د مخلوق له غصې او د الله سره تعلق پیدا کړي شرکیات له خلق منع کړي بدعات له خلق منع کړي رسومات له خلق منع کړي دا په دروان کې خلق مشتد ریوال لا سچي شرونه فسادونه کنزل اسغه برداشت کړي و یا ته برداشت کوم خدای یو مالک او د اقا په طرف به خلق را باندې مانو کم یو به تر شه اگر چه خلق اللہ طرف تخلق را بری تا چه کار با قویدہ نگی تو فمارم بودر اسم اللہ مصر کوم خلق و شعر اوما ازو خوشیخی کوم نفلون کوم و ذکر کوم و منزول کوم ننا خلق بانشوه ره خلق دا بغاوت نختم که او دا اللہ پا طرف بانی خلق جون که لاللہ سرا چه خلق دا گناهون نبچی مثال ریل بلیل مثال وی ره حلی ازتون الحمدللہ بل اکثرون نایعلمون بلکه زیاده ری خلقو نا نپویگی بل مثال پیانی اللہ مثال لجلند دو سلو یو داری دونا اب کمو چالا ری گونگ دے لائق دلو علا شین قادر نده پیوسیر باندی لقادریگی پیوسیر باندی او ہواو دے کلن بوج دے علا مولا و پخفل مالک باندی مولا پخفل مالک باندی بوج دے این مایو وجو کم خواشوریگی دلر مالک لایا تے راتن کے دے ففیدا زکا یو کو آغب گنگ دے یو بل عرض کے اچھ کمزے لے لیگی نو بغیر دا شب نرات لن لکی خبر بانی سوک پوئیگی نو دا خبر وضاحت نکی گول گول نارن نارن خبر کئی صحیح خبر خو نکی کنا او بریو سرے پا میدان والان لے صحیح خبر کئی چبائی دا سے صحیح دے داد فلانی بچے رے داد فلانی بچے رے پا میدان صحیح خبر کئی نو کمیوں بہتر رے یو سرے رے چی پلاسم آراد شرک زین نورانی پلاسم آراد شرک ادے نختمی او پوخلے مزان چالا کرے گون کرے بیان دا توحید نکے دا شرک تردید نکے نا پوخلے بانے تردید کئے نا پلاس بانے دا شرک ادے ختمی او گول گول نارنج کئے نو غلام بوج دے پاک پل مالک بانے ہوئی دا سا مصیبت دے یار غلام میرے خویس کے لرے او بل پا میدان والان لے او صحیح خبر کئی نیغلار خلقو تا کئی چھ نیغلار دا سی ترے دا کگلار دا سی دا نیغلار دا سی دا نو کمیو بہتر دے آگا گونگا زانبا گونگیان چارا گان نجو روئی صحیح لار با خلقو تا کوئی پا میدان ادرے گا صحیح لار خوا خلقو تا ومنو آسو کا چارا حکم کئی بلانج بینصاف اللہ و استاسو مدرگاران اگر گونگیان دی ساسو مدرگاران پلاسونو کار نکئی پخلی کار نکئی زالناوی پنیغلار روانی ما وہوالا صراط مستقیم اتمام دا نیمتونو کئی نیمتون زماری وعالم الغیبم زیما پویم زیما اللہ لگا غیبی دا برا وقتا وما امرو سا دنو دے حکم دا قیامت اللہ کلم حل بسر مگر پشاند رب دسترگی او ہوا آگ رو برکت دنم نیز دے قیامت بر ارزر راجی بشک اللہ پریوشی قدرت والا اللہ بل دلیل اللہ دو اخری تاسو دگیرو دمین دوسا سنا نپوی دی تاسو پیوشیز بانی او پیدا کری دی تاسو لا غبنا و سرگی اولونا لحلکم تشکرون خامخا چو شکریہ دا کی دا اللہ دنیمتنو بل دلیل علم یا روانو پوری دا خلق الى تیر مالغانو تا مسخراتن تابع کریشی فی جوی سمائی پکنارو دا اسمان اسمان مانا اسمان خودے لرے پکنارو دا بلند ایوانی برا برا مالغانو تو برا پاوا کی کل وزر را غنڈی کی او کل خوری کی ندی تنکری دی مالغانو را برا مگر اللہ یقین پدی کی ساج مشاہ نگی دی پابا قوم چا یقین کئیم اللہ پیدا کری دی ستاسو دی فیدی دی پارا من بیوتی کم دو کورونو ستاسو نا سکنن زیدو سیدو سخیستا کوری جو کری للا خبانگ للا خکور دی و جالا لکم من جلود منام او پیدا کری دی ستاسو دی فیدی دی پارا من جلود للا دی سرمنو دی دنگرونا بیوتن کورونا کل کل دا غیل پکی کور جولے خیمہ جولے کی دی زناورو دو سرمنونا تستخفونا چس پکا کریا غیل دا پورند سفر ساتو کی زان سفر سفر کے نپا خرگاری کی واچے او تمبک سور شو روان شی ویو ما اقامتکم او پورند پاتے کی دوستاسو کی او چکم دے کی پاتے کی گی نو خیمہ ہو لگے پمینا سوافیا آبادی دولو دی گرونا گرو دو ولونا و او با اسواف جمع دو صوف دا اغا ولی دو گرو و آباریا او با جمع دو وبر پشم دو خانو تا دو خانو ولو تا پشم وی و آشاریا استاسو خلق پل استناش دا چا کمی زبانی و آشاریا اشار جمع دو شار اغا جغنو دو بیزو تا دو بیزو غد غد ویختنی پاگی چو ولی اغیت سوی تا سوی او جگره اساسا سامان سامان ته جوړي قالینونه ته جوړي کوټونه ته جوړي پکوز ته جوړي مکه باندې طالبانو موږ له خېخه ټوپې راوړي چترال نواز کړه ویلوړي خو دې دوبخه هغه پیس نه لري زانو خالي الګه څو ورو ورو خوي بندا خخ کوټونه یو تا ګرمي ګرمي ها خېخه پکولونه لکلن نال بندینا اساسا سامان زکا اغا لاکو کداشی نزیاتی ومتان سامان الہین سوقت پوری قالینونا چوغی کوستانی چوغی جوڑی گاٹی گاٹی چوغی پیجا لیکن الہین سوقت پوری واللہ واللہ جعل لکم مما خلق زلالن پیدا کری اللہ استادو دبارا داغسنا چھ پیدا کری دی زلالن سوری ونه نه سوری پیدا کری خیستا گونه ونه را کور که ده کرلی را و ده سوری تبا خیده کتا چون بیا و جالا لکم من خود دی که ده سوری نده کلی چه ده ونه سوری زمان ده پار دلیل لیو کنده انام که مده بیان ناغره سنو تی نهر که او پیدا کری دی تاسو ده بارا و ده لاتو او ده سو پیدا رو سوری لکن وی سوی یخوی او ده گلتو تو والله آدم حلقتی پا غاو دکتا چھوڑے یخ یخ آواغانی لگی بج او دلائلو کی سوچ کے سلو دی علام او نحل طریقو کی خودے رے و جالا لکم من جباد اکنانن او پیدا کری دی تاسو دپارا دگرون اکنانن دری اکنان جمع دکن دا دری پی جانے کن دری کندونا دگرونو مسکی لگو لزے کتے و یب دانی فپلانی کندو بانی با تیوی گفلانی کندو بانی بزو وجعل لكم سرابيلا او گردولی دی تاسو دبارا سرابيلا جامي جامي به راکري دلا تقيكم الحر چې بچګي تاسو لرا د ګرمینا ګرمینا کاتن کاتن چواچه پويږي باندې جامي را باندې پاسه دی وکړي وړي دی یقین و سرابيلا او جوړي کړی تاسو دبارا جامي ها چې بچګي تاسو د سر زینا ګورا تقیكم الحر والبر حر ذکر کو او بر دی پی کیاس کو پجمی کی خلق گرم جانے جوڑے یقنی ابھولی کیا کہ پسرابی لا تقیكم باسکوم انور قسم جانے پیدا کری دی چھ بچ گئی تاسو لرا باسکوم دا جنگ ساسو ناز غرے زغرا چواجہ گربانے گولے مصر نہ کہے ہاں کاملی کر دیرہ دیرہ لے گیا یہ خودک بمبار ربانے کئی پرواب نہ کہے کداری کومدارنگی پرکی پنیمتون پتاسو خامخا جتاسو تسلیمون اومنی دا اللہ حکمنا تسلیمون غارکی رومنی تسلی فا فاین تولونو کدی واولی دل دینی متنونا دی دلائلونا نما نما فاینما علیکن بلاغ بشکا پتا دی رسول کارا پتا ہو بیانو یارا منلی پتا نو کمانی ونی منی کنی منی منی دلائل دی اللہ و اشکار اکلو نمتن دی اشکار اکلو چگلی والی فاریکل بلا پتا دی رسول اخکارا اخکارا اخکارا مبینی یاد فس دا فس فح حلیکل بلاغ المبین دی آیاتنو تا خیال کوا یاری بونا گول گول بنکے یاری بونا نعمت اللہ پیجنی دی نعمت دا اللہ نعمت پیجنی توحید دا اللہ نعمت توحید سمیون کرونا فبین کار کرد دینی متنو دا اللہ و اکثرهم الکافرون او زیاد در خلق دی انکار کرون کی منکر در توحید نا دا دینی متنو نا پیزنی سے ختم شوی شپگم ای سپاتو شوی اب انشاءاللہ سبا و آیو آخر و زمان نو دعاو کئی باز ایک اکارو دعاو اوستیرا اوز درو شریف وائر درگی رضنا آنے بیزو تینی تینی چوانا آنے اندانی پاہتے کرنے دعا جائے رہا دی بردورو نمک کے اللہ جرمن کا اللہ بیماروں نے اللہ کے دل بیماری دعاؤں کے گانا پالن سے ہر قسم کے